نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال ألم أقل لك 16th پارہ ہے لیکن ہم سورة الكهف کی آیت نمبر 60 سے شروع کریں گے جو 15ویں پارے کے اندر ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں خواہ مجھے سال ہا سال تک چلنا پڑے. یہاں سے اب آگے تک کچھ جو باتیں ہیں اس کو پیش کرنے سے پہلے کچھ تمہید آپ کے سامنے باندھوں گی, کچھ تمہیدی باتیں کروں گی. اور وہ کیا کہ انسانوں کے ساتھ دنیا میں اکثر کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس کی حقیقت اس کو سمجھ نہیں آتی. بعض دفعہ ہم اپنی تقدیر کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں یہ سوچ کے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور ایسا ہمیشہ میرے ہی ساتھ کیوں ہوتا ہے. تو پہلی ایک وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ کاموں کی حکمت سکھانا چاہتے ہیں. دوسری ایک اور چیز وہ کیا ہے کہ بعض دفعہ ایک چیز ہمیں بہت ہی بری لگ رہی ہوتی ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں سے کوئی خیر نکالنا چاہتا ہے. تیسری چیز ایک یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ دنیا کے اندر دنیا میں رہتے ہوئے کچھ ایسے کام کرنے لگتے ہیں کہ جو صرف اسی دنیا کے لیے ہوتی ہیں, کچھ ایسے علوم کا سیکھنا کہ جو انسان کی دنیا کو مزید اچھے سے اچھا بنا دے لیکن ان کو روحانی علم کی وہ طلب نہیں ہوتی. یہ تین بڑی وجوہات ہیں جس کو ہم یہاں سے لے کے آگے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصے میں دیکھیں گے. کہانی کچھ اس طرح سے آتی ہے, صحیح بخاری میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک موقع پہ کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا عالم کون ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچتے ہوئے کہ میرے پاس کتابیں وہی ہے تورات کے ہے, ظاہر ان کے اوپر تورات اتری تھی, بغیر کسی تکبر یا بڑائی کے خیال کے ریئلسٹک اپروچ رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں ہوں کیونکہ میں نبی بھی ہوں اور میرے پاس اللہ کی کتاب ہے. اور آپ کو آج بھی پتہ ہے کہ قرآن کے بعد جو دوسرا درجہ ہے وہ الہامی کتابوں میں وہ تورات کا ہے. بس یہ بات ان کی کہ وہ میں ہوں اللہ کو پسند نہیں آئی. اللہ اکبر. اللہ آج کے دین والوں کو بھی یہ بات سمجھا دے کہ جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ جو بات ہمیں پتہ ہے یا جو بات ہمارے عالم کو پتہ ہے اب وہ دوسرے کو کہاں بتاؤ گی. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ یہ تو نہیں ہے, آپ سے بھی زیادہ علم والا کوئی ہے. اب ایک ریئیکشن کیا تھا, موسیٰ غصے میں آ جاتے, ہوں میرے سے بڑا ہے, لو اس کو جرت کیسے ہوئی, ذرا بتائیں کدھر ہے, میں ذرا اس کو پوچھ کے آؤں. اس نے کہا اچھا میرے سے بڑا ہے, آپ مجھے بتائیے وہ کہاں ہے, اب میں اس سے سیکھوں گا. یہ ہیں ٹرو سیکرز آف نالج. اللہ کا نبی, صاحب وحی, پھر آپ دیکھیں شریعت ملی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے سال تک, 40 سال تک تقریباً فرعون کے ساتھ تبلیغ کے لیے چنا. بنی اسرائیل ان کے ذریعے سے جو تھی وہ آزاد ہوئی, پھر ان کو تورات ملی. 40 سال تک وادی تی میں رہنے کے سارے مرحلے ذہن میں رکھتے ہوئے سوچئے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان سے کیا چاہتا ہے کہ اس کے دل میں بڑائی نہ ہو. اور ایسا ہی شخص دنیا میں ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے جس کا سیکر مائنڈ ہو. اور چاہنا, مجھے اور چاہیے, مجھے اور علم چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا, ایک دنیا چاہنے والا اور ایک علم چاہنے والا. اور یہ دونوں سچ ہیں. دنیا جس کے پاس ہے کبھی اس کو یہ نہیں لگے گا پوری ہے. آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ, ابن آدم کے پاس سونے کی بھری ہوئی ایک وادی ہو یعنی ویلی آف دا گولڈ ہو تو پھر بھی وہ ایک اور کی چاہت رکھے گا. اور یہ مٹی سے بننا ہے, اس کا پیٹ مٹی ہی بھرے گی اور وہ قبر کی مٹی ہے. اور علم والوں کو دیکھ لیجئے کہ ان کی طلب کتنی ہے. یہ تو آج ہم اس وقت اب دورہ قرآن میں کر رہے ہیں, انشاءاللہ جب ہم اس کو کسی اور اینگل سے دیکھیں گے. صرف حضرت موسیٰ اور خضر کے اس قصے کے اوپر اتنی موٹی موٹی تفسیریں ہیں, پوری ایک کتاب ہے کہ آداب المعلم و متعلم یعنی ایٹیکیٹس آف دا اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر. صرف اس ایک واقعے کی بیس پہ ہنڈرڈ اینڈ ہنڈرڈس مورلس بنتے ہیں. انشاءاللہ کسی موقع پہ جب ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو آپ کو وہ بھی لکھاؤں گی, لیکن اب یہاں سے ہم ایک ہلکا سا اثر لیتے ہوئے چلیں گے کہ کیا باتیں ہم اس واقعے سے سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں دوبارہ اس آیت کو پڑھوں گی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान से कहा, मैं तो चलता ही रहूँगा यहाँ तक कि दो दरियाओं के संगम पर पहुँचूँ, ख्वा मुझे साल हा साल चलना पड़े। फलम्मा बलगा मजमा बैनिहिमा, फिर जब वो दोनों दरिया के संगम यानी मिलने की जगह पर पहुँचे, वहाँ अपनी मछली भूल गए जिसने दरिया में सुरंग जैसा रास्ता बना लिया। जब ये दोनों वहाँ से आगे बढ़े तो मूसा ने अपने नौजवान से कहा, लाओ हमारा खाना हमको दो, हमें अपने सफ़र से सख्त तकलीफ़ पहुँची है। ये है आयत नंबर 60 से 62। इसका उनवान क्या है? इल्म के लिए कमिटमेंट। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम का ये लफ्ज़ ला अब्रहू, इसको हाईलाइट कर सकते हैं आप लोग आयत नंबर 60 में। हरगिज़ मैं नहीं टलूंगा, यानी आई विल नेवर लूज़ माई हार्ट, या मैं अपने आप को एकदम पीछे नहीं करूंगा। इल्म हासिल करने के लिए इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है। आप देखिए कि जब तक हम खुद फुली कन्विंस्ड नहीं होते ना इल्म हासिल करने के लिए, और उसके लिए हमारे अंदर जब तक कमिटमेंट नहीं होती, उस वक्त तक हम वो काम नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक निशानी दिखी थी कि जहाँ ये मछली आपके ख्वान में से निकल के पानी में गिरेगी, उस जगह पे आपको खिजर नाम का एक शख्स मिलेगा, वहाँ आप उनसे इल्म हासिल कर सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने इधर एक और भी अमल की बात है कि अपने शागिर्द को साथ लिया था। रिवायतों में आता है कि यूशे बिन नून इनके स्टूडेंट थे। मूसा अलैहिस्सलाम इल्म के सफ़र पर अकेले नहीं निकले बल्कि अपने शागिर्द को लिया। ये भी उलमा ने इस पे भी बहुत लंबी बात की है कि एक अच्छा उस्ताद कौन होता है जो अपने इल्मी सफ़र में अपने स्टूडेंट्स को साथ रखता है, क्योंकि जब कोई बंदा अपने उस्ताद के साथ रहता उठता है तो वो चीज़ें सीख लेता है जो उसको क्लासरूम में बैठ के नहीं मिलती। क्योंकि जब इंसान सफ़र में होता है तो बहुत सारी चीज़ें इंसान के साथ फितरी तकाज़ों की होती हैं, और उस वक्त इंसान अपने एक असल रूप में होता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको लिया। अब हुआ क्या कि मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे और बीच में यानी कुछ उनको याद नहीं रहा या आंख लग गई या क्या हुआ, उस वक्त वो मुकाम था कि जहाँ पे हज़र अलैहिस्सलाम ने उनको मिलना था, लेकिन यूशे बिन नून जो थे वो भूल गए, मछली गिर गई, आगे चलते गए। जो ही ऑफ द ट्रैक गए तो मूसा अलैहिस्सलाम को थकन हुई, भूख लगी, कहा खाना दो भाई, कहा वो मछली तो वो बहुत पीछे रह गई थी। अरे कहा ये तो वही जगह थी जहाँ हमें मिलना था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर बुरा नहीं माना बल्कि वापस आए। अगली आयतों को देखें, बल्कि ऐसा करते हैं कि हम इस पूरे ही वाक्य को यानी एक ही टॉपिक देना चाह रही हूँ जहाँ तक, तो फिर इसमें से हम मोरल्स लेंगे जैसे कहानी को पढ़ने का एक स्टाइल होता है, वरना मैं आगे चली जाऊँगी और फिर दोबारा बार बार हमें पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबशिरीन व मुनज़िरीन। नहीं, قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت। इसने जवाब दिया कि आपने देखा भी जबकि हम पत्थर से टेक लगाकर आराम कर रहे थे, वहीं मैं मछली भूल गया था। दरअसल शैतान ने ही मुझे भुला दिया था कि मैं आपसे इसका जिक्र करूं। इस मछली ने एक अनोखे तरीके पर दरिया में अपना रास्ता बना लिया। मूसा ने कहा, यही था जिसकी तलाश में हम थे, चुनाचे वहीं से अपने कदमों के निशान ढूंढते हुए वापस लौटे। बस हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपने पास से खास रहमत अता की थी और इसे अपने पास से खास इल्म सिखा रखा था। इससे मूसा ने कहा, मैं आपकी ताबेदारी करूं कि आप मुझे इस नेक इल्म को सिखा दें जो आपको सिखाया गया। इसने कहा, आप हरगिज़ मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। आप सब एक सफा पेज पलट लें प्लीज, बहुत ही पेजिस की आवाज आ रही है। कोशिश करें, जब एक जैसे कुरान होते हैं ना तो उसका ये फायदा होता है कि सब एक ही साथ पलटते हैं। ठीक है, इसने कहा, आप मेरे साथ हरगिज़ सब्र नहीं कर सकते, और जिस चीज़ को आपने अपने इल्म में ना लिया हो, इस पर सब्र कर भी कैसे सकते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और किसी बात में मैं आपकी नाफरमानी ना करूँगा। इसने कहा, अच्छा अगर आप मेरे साथ ही चलने पर इसरार करते हैं तो याद रहे कि किसी चीज़ की निस्बत मुझसे कुछ ना पूछना जब तक कि मैं खुद इसकी निस्बत कोई तذکرہ ना कर दूँ। फंतलका, फिर वो दोनों चले यहाँ तक एक कश्ती में सवार हुए तो इसने कश्ती के तख्ते तोड़ दिए। मूसा ने कहा, क्या आप इसे तोड़ रहे हैं ताकि कश्ती वालों को डबो दें? ये तो आपने बड़ी खतरनाक बात की। इसने जवाब दिया, मैंने तो पहले ही तुझसे कह दिया था कि तू मेरे साथ हरगिज़ सब्र न कर सकेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, कि मेरी भूल पर मुझे ना पकड़िए और मुझे अपने काम में तंगी में ना डालिए। फिर दोनों चले, यहाँ तक कि एक लड़के को पाया, उसने उसे मार डाला। मूसा ने कहा, क्या आपने एक पाक जान को बगैर किसी जान के इवज के मार डाला? बेशक आपने तो बड़ी नापसंदीदा हरकत की। काला अलम अकुल्लक इन्नक लन तस्तती यमाई सब्रा। वो कहने लगे, मैंने तो तुमसे नहीं कहा, क्या मैंने तुमसे कहा न था कि तुम मेरे हमराह हरगिज सब्र नहीं कर सकते? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अगर अब इसके बाद भी मैं आपसे किसी चीज़ के बारे में सवाल करूं, तो बेशक आप मुझे अपने साथ न रखना। यकीनन आप मेरी तरफ से हद उजर को पहुंच चुके हैं। फनतलका। फिर दोनों चले, एक गांव वालों के पास आकर इनसे खाना तलब किया, तो उन्होंने इनकी मेहमानदारी से साफ इनकार कर दिया। दोनों ने वहां एक दीवार पाई जो गिरा ही चाहती थी, इसने उसे ठीक और दुरुस्त कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, अगर आप चाहते तो इस पर उजरत ले लेते। काला हाजा फिराक बैनी व बैनिक सउनब्बी तावील मालम तस्तती अलैहि सब्रा। इसने कहा, बस ये जुदाई है मेरे और तुम्हारे दरमियान, अब मैं तुझे इन बातों की असलियत भी बता दूंगा जिस पर तुझसे सब्र ना हुआ। यहाँ तक हम सब शुरू से लेके यहाँ तक को एक टॉपिक करेंगे। ये थी आयत नंबर 60 से 78, 60 से 78। इसको अनवान लिखेंगे, इल्म सब्र के बगैर नहीं मिलता। दूसरा भी टॉपिक लिख सकते हैं, इल्म और सब्र लाजिमो मलजूम। बहुत ही खूबसूरत मॉरल्स हैं इस हिस्से में हमारे लिए। पहली बात तो यह है कि इल्म के लिए कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। दूसरी बात कि इल्म के सफ़र में शागिर्दों में से किसी अच्छे शागिर्द को साथ लिया जा सकता है। अगली बात उससे कहे कि अगर शागिर्द से कोई गलती हो जाए तो उसको माफ़ किया जा सकता है। भूल गए थे यूशा बिन नून बताना, उनकी गलती की वजह से थोड़ा सा आगे चले गए, फिर वापस पलटे। फिर इससे भी पता चलता है कि कितने कमिटेड थे कि आगे जाके वापस आए। हमारा हाल क्या होता है कि हम कभी घर से इरादा कर ही लेना कि चले आज दर्स में चलते हैं, और ज़रा वो जगह ना मिले तो हम कहते हैं हमें नहीं आती जगह, चलो वापस चलते हैं, चलो बाजार के करीब पहुँच गए वहाँ चले जाते हैं। देखिए, एक इंसान की दीन के इल्म के साथ कमिटमेंट देखने के लिए अल्लाह ताला बाज़ दफ़ा उसको रास्ता भुला देता है, बाज़ उसको वो पता ही नहीं चलता वो किधर है। ये असल में इम्तिहान होता है। अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि इसकी तलब कितनी है, इसकी तड़प कितनी है। और जब हम वहाँ से पलट के आते हैं ना करीब से भी, तो असल में हम उस इम्तिहान में नाकाम हो चुके होते हैं। अल्लाह ताला बंदे को उसकी तलब के बगैर नहीं देता। एक जुमला लिख लें जो मैंने बहुत इब्तदा में अपने कुरान पाक पर लिखा था। मेरी पहली उस्ताद थी, उन्होंने एक बात दी थी, कहने लगी कि अल्लाह बंदे को हर नेमत बिन मांगे दे देता है, लेकिन हिदायत बिन मांगे नहीं देता। ये कोई सस्ता सौदा नहीं है, ये बड़ी कीमती चीज़ है। इसके लिए अल्लाह ताला बंदे को फिर खंगालता है, फिर देखता है इसको तलब है नहीं। आर यू सीरियस? आर यू सीरियस? रियली यू वांट इट? रियली? फिर सोच लो। जब खंगालता है ना डाल के मुश्किलात में, कितने मौके ऐसे आते हैं कि सफ़र में आने वाले चल पड़ते हैं वापस। जब सफ़र शुरू होता है बहुत लोग होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता झड़ने लगते हैं। आप देखिए कि जब दरख्तों पर बूर लगता है तो बहुत सारा बूर होता है जो आमों के सीज़न में लगता है, फिर उसके बाद फौरन आंधियाँ चलती हैं, उन आंधियों में सब फालतू बूर उतर जाता है जो उस आंधियों के अंदर दरख्त के ऊपर लगा रहता है, वही बाद में आम बनते हैं। फिर कच्चे आम जब होते हैं फिर भी आंधियाँ चलती हैं, फिर कच्चे आम भी झड़ जाते हैं, आखिर तक जो आम दरख्त के साथ लगा रहता है ना वही मीठा होता है। यही इल्म का सफ़र है। जब हम नेकी की कोई नीयत करते हैं, हम कहते हैं नहीं देखना बस, अब तो मैंने ये काम करके रहना है। आप ये करके देखें, आपके घर में आज ही कोई मसला शुरू हो जाएगा, कल इस वक्त आने से पहले ही आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा कि आप कहेंगे नहीं गाड़ी नहीं मिल रही, चाबी नहीं मिल रही, अच्छा बच्चे को अब स्कूल ले जाना है, वो अपॉइंटमेंट याद आ गई, वो आज डॉक्टर के पास जाना है, वो प्लम्बर आने वाला है, वो दिस एंड दैट। जब कोई ऐसा मामला आए ना फ़ौरन मुस्कुराए, ओ वाकई ये मुझे रोकने की कोशिश है, अल्लाह मैंने जाना, लाभ रहू। यानी इसमें ना जब मैं इनको डिटेल से पढ़ाती हूँ तो कुछ कोड वर्ड्स भी इनको कराती हूँ, उसमें एक लाभ रहू लिख ले अपनी ज़िंदगी में, लाभ रहू, मैं नहीं टलूंगी, मैंने कर लिया तो करना है। और आपको पता है कि खवातीन जब किसी काम को करना चाहती हैं तो कोई रोक सकता है? और शोहर बेचारे की तो ज़रूरत ही नहीं है। वो तो बेगम को कभी नाराज़ ही नहीं कर सकते, तो अल्लाह ताला हमें देखता है। कभी आपको अल्लाह के रास्ते की कोई कमिटमेंट करने के बाद प्रॉब्लम आए तो फ़ौरन मुस्कुराए, यही सिखा रहा है अल्लाह ताला इसमें, कि बज़ाहर कुछ हर्डल्स आ रही होती हैं लेकिन ये हमारा टेस्ट होता है। आप लोगों ने कभी एक टेस्ट किया? मुझे नाम उसका नहीं आता, लेकिन मैंने सुना हुआ है कि बाज़ दफ़ा लोग हार्ट पेशेंट का वो टेस्ट करते हैं, स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं गालिबा उसको, कि वो बंदे को फ़ौरन पुश करते हैं और वो देखना चाहते हैं कि इसका हार्ट कितना स्ट्रांग है, कितना उसको लेता है। बिल्कुल अल्लाह अपने रास्ते में आने वालों का भी ये स्ट्रेस टेस्ट करता है, उनको प्रेशराइज करता है, ये कितना बर्दाश्त कर सकता है। देखिए, जिसको जितने काम का बनाना होता है अल्लाह उसको उतना ही करवाता है। आगे सूरत आहा में आप खुद ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस तरह अपने काम के लिए चुना। यहाँ बात थोड़ी सी इल्म तक ही रखते हैं। फिर अगली चीज़ इसमें से जो हमने सीखी कि शैतान भुला देता है, वमान सानी हुल्ला शैतान, शैतान ने भुलाया, आपको भी भुला देता है। आप कितने दिन से इंतज़ार कर रहे होते हैं, अच्छा फलां दिन कहीं दरस है मैंने जाना है, और आखिर में अरे मुझे तो भूल ही गया, वो समय वो सेल का इश्तिहार जो देख लिया था, तो वो भूलना तो था ही कि आज दर्स भी आप सेल में चले गए चीज़ें खरीदने, तो वो भूल गए। तो भूल शैतान की तरफ से, नमाज भुला देता है, नमाज में भूल करवा देता है। फिर अगली चीज़ इससे हमें पता चली कि अगर इंसान कभी इल्म के सफ़र में निकले और थोड़ा सा रास्ता भटक जाए तो वापस पलट आए, अल्लाह ताला उसके अजर को बढ़ा देता है। मैं कभी भी कहीं दरसों में जब जाऊं बाय रोड, तो कभी होते नहीं जगह में कि बंदा थोड़ा थोड़ा इधर उधर घूमता है, तो मैं इंजॉय कर रही होती हूँ, मैं सोचती हूँ कि ये मेरे कदम लग रहे हैं, हमारी गाड़ी के टायर जो लग रहे हैं, इंशाल्लाह माँ कद्दम हुआ सारा हूँ, ये निशानियाँ सब तो हो रही हैं। सीधा जाती तो थोड़ी निशानियाँ थी, अल्लाह ताला ज़्यादा तक ले जा रहा है। अल्लाह ताला हमें इस सूरत के ज़रिए ये सिखा रहा है कि अपनी ज़िंदगी में आने वाले हर्डल्स परेशानियों को हमेशा अच्छा इंटरप्रेट करो, नहीं इसमें खैर है, इसके पीछे कोई खैर है जो आगे इंशाल्लाह हम इसमें देखने वाले हैं। फिर अगली चीज़ जो इसमें हमें पता चली, उस्ताद और शागिर्द का इल्म ताल्लुक, खिज़र कौन थे, इसके बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं जो इस वक्त हमारी ज़रूरत नहीं। सिर्फ एक चीज़ छोटी सी आपको एक जनरल रूल या एक मतलब कुलिये के तौर पे बता दूं कि अल्लाह ताला दुनिया में अंबिया कराम के ज़रिए से शरीयत को नाफिज करवाता है, इसी तरह फरिश्तों से अल्लाह ताला कुछ ऐसे काम करवाता है जो हमें दिखते नहीं। बस आप देखिए कि किसी की जान लेनी, मलकुल मौत के ज़िम्मे ये काम लगा हुआ है, दिन रात ये काम हो रहा है, ये गैब के पर्दे में हो रहा है। अल्लाह ताला अंबिया कराम के इल्म को इल्म यकीनी करना चाहता है। सूरत बनी इसराइल में हमने पढ़ा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाकया मेराज के ज़रिए से कुछ ऐसे मुशाहदे करवाए गए जो आम आंखों से लोगों को नहीं करवाए जाते, ताकि जब आप दूसरे को बात करें तो पूरे यकीन से करें, क्योंकि देखिए जिसने लोगों को अल्लाह की बात बतानी होती है ना, उसका अपना ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर उसको नहीं ऑब्जर्व करने की आदत, अगर वो खुद ऑब्जर्व नहीं करता तो दूसरों को नहीं देगा। तो जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाकया मेराज में अल्लाह ताला ने कुछ अनयूजल वाक़ दिखाए थे जन्नत के जहन्नुम के, इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खिज़र के ज़रिए से पर्दा गैब के पीछे होने वाले कुछ वाक़ जो थे वो गैब के पर्दे के बाहर दिखा दिए। अगर ये जुमला समझ गए ना, तो ये सारी बातों पे आपको भी कोई इतराज़ नहीं होगा कि बच्चे को क्यों कत्ल किया जो अभी अभी हम पढ़ रहे थे, क्योंकि बास चीज़ें गैब के पीछे से हो रही होती हैं, अल्लाह ताला नबियों को दिखाना चाहते हैं। तो खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में ज़्यादा यही तसव्वुर में आता है कि वो फरिश्ते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको एक इंसानी रूप में मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रखा, और अगर वो इंसान भी थे तो कोई अनयूजल खूबियाँ थी। अल्लाह ताला कुछ लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें देता है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो आपसे सीखूंगा, ये भी मूसा अलैहिस्सलाम की एक बहुत बड़ी यानी खूबी है कि उन्होंने उनसे सीखने की ख्वाहिश की। वरना बाज़ दफ़ा आप देखिए कि इंसान जब ज़रा किसी आला मनसब पे आने लगता है तो सबसे पहले तो ये सोचता है कि अब मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप देखिए कि जो डॉक्टर बनते हैं वो हर साल रिफ्रेशिंग कोर्स करते हैं, उनको फ्यू आवर्स देने पड़ते हैं हर साल, उनके कुछ ना कुछ इतने नए कोर्सेज अपडेट्स दवाइयों के देने पड़ते हैं। इसी तरह जो शख्स लोगों की दीनी रहनुमाई पे मतलब माइल हो, उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो हर वक्त के साथ आते होते लेटेस्ट टेक्निक्स और नए तरीके से नए माहौल और हालात में नई नई चीज़ों को सीखता रहे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आपके साथ चलूंगा, उन्होंने कहा कि तुम नहीं चलोगे, क्यों? कि मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे और नबी कभी भी बुराई करता देख के चुप नहीं रहता, हमें भी नहीं रहना चाहिए, हम सबको भी यही हुक्म है। अब हिज़र अलैहिस्सलाम को ये बात समझ आ रही थी कि जो काम मेरे जरिए से होने वाले हैं मूसा इसको इल्म वही के नाते से देखेंगे, क्योंकि किसी को कत्ल करना शरण जायज़ नहीं, तौरात में भी जायज़ नहीं था। अब मैं जब मैं बच्चे को मार लूँगा अगर, तो ये मूसा अलैहिस्सलाम से एतराज़ करेंगे, तो ये कंट्राडिक्शन दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं नहीं रख रहा। और इससे एक बहुत बड़ा अमल असूल लिया उलमा ने, और वो क्या कि जब कोई तुमसे कहे कि मुझे इल्म सिखाओ, तो पहले उसको ठोक बजा लो, नहीं आई एम नॉट अवेलेबल, मैं फारिग नहीं, मुझे नहीं कभी अभी नहीं, ताकि उसकी तड़प पता चले, उसकी तलब पता चले। ये इल्म की शान है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा उम्मत मुस्लिमा ने इल्म के सफ़र किए, आज नॉन मुस्लिम हैरान है, इनके पूरे पूरे सफ़रनामे लिखे हुए जो इल्मी सफ़रनामे थे। और पिछले दौर में लोग किसी ऐसे शख्स से रिवायत कबूल ही नहीं करते थे जिसने सिर्फ अपने शहर में बैठ के सीखा हो, वो कहते थे इस शख्स ने इल्म के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, इसने मुशाहिदा नहीं किया, लिहाजा ये नहीं कर सकता। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ जाऊँगा, और आप फिक्र ना करें, मैं आपसे पूछूंगा नहीं। खिज़र अलैहिस्सलाम ने शर्त रख दी कि देखो, जब तक मैं खुद कुछ ना बताऊँ तुम नहीं बोलोगे। और ये आज भी असूल है, कल मूसा के लिए था, आज भी है। सवाल करना, बाज़ लोग सिर्फ सवालों के ज़रिए से दीन लेना चाहते हैं, तो याद रखिए दीन कभी सवाल से नहीं आता। इल्म हासिल करने के बाद उस बारे में सवाल करना फ़ायदा देता है, और इल्म हासिल करने से पहले सवाल का कर देना मज़ीद इस तरह आपको बढ़ाता है। हमारा आज मेयार क्या बन चुका है, बींग ए नेशन, सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर, फुला। हमें फतवे देने के लिए भी लोग मौजूद हैं, हमें मतलब इल्म सिखाने के लिए भी ऑनलाइन पे और हर तरह से चीज़ें मौजूद हैं। ये जहन नहीं, सहाबे कराम ने पूरी ज़िंदगी में नबी सल्लम से सिर्फ 10-11 सवाल किए, और वो आज भी कुरान पाक में मौजूद है, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, यसअलूनका अनिल महीस। तो लिहाजा सवाल पूछने से ज़्यादा मानने वाला जहन जो है बनाने की ज़रूरत है। फिर दूसरी चीज़ इस हिस्से से हमने क्या सीखी कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जब एक कश्ती में बैठे, तो मूसा अलैहिस्सलाम भी साथ थे, तो एक चिड़िया थी, उसने चोंच में कुछ पानी भरा कश्ती में से, समंदर में से पानी पिया, तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो इल्म जो मुझे और तुम्हें दिया है, उसकी अल्लाह के इल्म के मुकाबले में यही मिसाल है जैसे इस चोंच में आने वाले पानी की मिसाल इस समंदर जैसी है। कुरान पाक में आता ना कि वसी कुर्सी खुद समावाती वलर्थ, अल्लाह ताला का इल्म इतना ज़्यादा, अल्लाह अललीम है, कि हमें ये जो इल्म के छोटे छोटे मोती कतरे दिए ना, ये अल्लाह के उस इल्म के आगे कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह की ज़ात चीज़ों की हिकमत जान सकती है, वो दूसरे नहीं जान सकते। फिर इसके बाद आगे अब क्या हुआ कि 3 दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम चुप ना रह सके, क्योंकि वो एक बच्चे को कत्ल होता देख रहे हैं, अपने सामने किसी की नई कश्ती को तोड़ता हुआ देख रहे हैं, लोगों ने उनको खाना नहीं दिया, ये अब उनकी दीवार बनाने लग गए। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम को फिर उसकी हिकमत बता रहे हैं, कहते हैं अम्मस सफ़ीना तो वकानत ली मसाकीन, कश्ती तो चंद मिस्कीनों की थी जो दरिया में काम काज करते थे, मैंने इसमें कुछ तोड़ फोड़ करने का इरादा कर लिया, क्योंकि इनके आगे एक बादशाह था जो हर एक सही सालम कश्ती को जबरन जब्त कर लेता था। ये थी आयत नंबर 79, इसका अनवान है वक्ती तकलीफ, आने वाली मुश्किलात से बचा लेती है। बस दफ़ा हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे ही गम आते हैं कि बज़ाहर हमें लगता है कि हम डूब गए, हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई, माल चला गया, बज़ाहर यहाँ वो कश्ती टूट फूट रही थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको कैसे बचा लिया। दरिया के दूसरे किनारे पे जो बादशाह था, वो हर नई कश्ती को गसब कर लेता था और पुरानी पुरानी कश्तियाँ जो होती थी उसको छोड़ता था। बज़ाहर छोटा नुकसान ज़िंदगी में कबूल कर लिया जाए, तो बस अफ इंसान बहुत बड़े नुकसान से बच जाता है। और दूसरी क्या थी, वह अमल गुलाम फ़कान अबवाहु मोमिनैन, और इस लड़के के माँ बाप ईमान वाले थे, हमें खौफ हुआ कि कहीं ये इन्हें अपनी सरकशी और कुफर से आजिज़ और परेशान न कर दे, लिहाजा इसलिए हमने चाहा कि नहीं इनका परवरदिगार इसके बदले में इससे बेहतर पाकीज़ा औलाद दे और इससे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला बच्चा अनायत फरमाए। ये थी आयत नंबर 80 से 81, इसका उन्वान क्या है, अल्लाह बंदे की कहाँ कहाँ से मदद करता है। बस दफ़ा बचपन में किसी इंसान का बच्चा मर जाता है या माँ का मिसकैरेज हो जाता है, माँ के लिए ये सदमा बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें खैर हो सकती है। क्या आज उस बच्चे का मरना माँ के लिए एक हल्की चोट का सबब है। कल वही बच्चा बड़ा होके माँ बाप की बेइज्जती करने वाला बन सकता था, वो नाफरमान हो सकता है, वो नाशुक्रा बन सकता है, वो चोरी कर सकता है, वो शहर में कोई कैसा गलत काम करते हैं जिससे उस माँ और बाप का घर से निकलना मुहाल हो जाए। फिर वो माँ बाप अपने मुँह से कहें कि अल्लाह करता तुम बचपन में ही मर जाते, तो अल्लाह तआला बचा लेता है। कभी भी जिंदगियों में, ज़िंदगी में जो मुश्किलात या गम आते हैं ना, उसको सुन के परेशान ना हुआ करें। अल्लाह ने हर चीज़ के अंदर खैर रखी है, यही अल्लाह की शान है। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि आसान तक रहू शयन व हुवा खैरुल लकुम, शायद तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो। और एक ईमान वाले का यही इम्तिहान है कि किस्मत पे राजी रहे, अल्लाह जो तूने मेरे साथ किया ये बेहतरीन था, ये सब तेरी ही देन थी और मैं इस पर राजी हूँ। यकीन करें जब इंसान अपने आप को इस लेवल पर ले आए ना कि गम भी उसको खुशियों की तरह लगे, तो फिर अल्लाह ताला उसको अपने लिए चुन लेता है। हम सारा वक्त किस्मत के शिकवे करते रहते हैं, सर फोड़ते रहते हैं, हुआ क्यों, मेरे ही साथ क्यों हुआ, मेरा ही ऐसा मामला क्या था। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब कोई मुसीबत आए तो शुक्र करो, उससे बड़ी तो नहीं आई ना। फिर अगला वाक्य क्या था, वह मलजिदा रुफकान अली गुलामैन, दीवार का किस्सा ये है कि इस शहर में दो यतीम बच्चे हैं जिनका ख़जाना उनकी दीवार के नीचे दफन है। इनका बाप बड़ा नेक था, तो तेरे रब की चाहत ये थी कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये ख़जाना तेरे रब की मेहरबानी और रहमत से निकाल लें। मैंने अपनी राय से कोई काम नहीं किया, ये थी असल हकीकत इन वाक़यात की जिन पर आपसे सब्र ना हो सका। ये है आयत नंबर 82, इसका उनवान है माँ बाप की नेकी नस्लों तक बाकी रहती है। बहुत ही नेक शख्स था, दौलत वाला था, जब मौत के असरात करीब हुए तो इसने अपने ख़जाने को एक दीवार के नीचे दफन कर दिया। उस दौर में यही तरीक़ाकार था, ख्याल ये था कि बच्चे बड़े होंगे उसके साथ साथ ये दीवार भी जो है अपनी तबई ज़िंदगी पूरी करेगी, दीवार को तोड़ेंगे जब तो नीचे से ख़जाना निकल आएगा। हुआ क्या कि कुछ हादसा की वजह से वो दीवार वक्त से पहले गिरने के काबिल थी। अब करीब था कि वो बच्चों का ख़जाना जो था कोई दूसरा ले जाता। अल्लाह यतीमों की कैसे मदद करता है कि जब उसके माँ बाप दुनिया में ना रहे, और जो माँ बाप अल्लाह की रज़ा के साथ जी के जाते हैं ना, बाद में उनकी औलादों का अल्लाह हाफिज़ होता है। आपने कभी देखा होगा कि बचपन में कुछ किसी यानी बच्चे भी छोटे होते हैं और माँ बाप का इंतकाल हो जाता है, लोग कहते हैं हाय इसका बाप चला गया, हाय इन बच्चों के रिश्ते कहाँ होंगे, हाय ये बच्चे कैसे जॉब लेंगे, पढ़ेंगे कैसे। लेकिन फिर चंद साल के बाद आप देखते हैं कि कहानी बिल्कुल पलट गई। वो जो माँ बाप मौजूद हैं उनकी बच्चियाँ भी बैठी हुई हैं घरों में, और वो जो बाप यतीम बाप की बच्ची थी उसका रिश्ता भी हो गया, शादी भी हो गई, वो बच्चे पढ़ लिख भी गए। क्या बात पता चलती है कि राज़िक माँ बाप नहीं है। जब इंसान के अंदर तकवा होता है ना, अल्लाह ताला बाद में औलादों का फ़ायदा करता है। बस दफ़ा सारी ज़िंदगी माँ बाप अल्लाह को नाराज़ कर करके जमा करते हैं चीज़ें, ये सोच के कि हमारे बाद हमारे बच्चों के काम आएगा। नतीजा क्या होता है कि जब हमारी ज़िंदगी में नाफरमानी होती है तो हमारे बच्चों के अंदर भी एक ऐश परस्ती की बात आती है। हम लाखों भी छोड़ के जाएंगे ना, चंद साल के बाद ख़त्म, माले मुफ्त दिले बेरहम वाली कैफियत, और विरसे में मिली हुई चीज़ की तो कदर वैसे ही कम होती है। नतीजा क्या निकला कि आपके चंद साल के बाद फिर वो बच्चे बिल्कुल हाथ हैंड टू माउथ हो गए। इसके बरक्स जो माँ बाप अपनी ज़िंदगी में नेकियों पे रहते हैं, अल्लाह से अच्छा ताल्लुक़ रखते हैं, बच्चों की नेक तरबियत की कोशिश करते हैं, फिर अल्लाह ताला बाद में उनके बच्चों का सहारा बनता है। और इसकी तो सबसे बड़ी मिसाल अल्लाह का नबी है। आज लोग अगर यतीमी को बुरा समझते हैं तो उनको अल्लाह के नबी से मिसाल लेनी चाहिए कि अगर दुनिया के अंदर माँ बाप ही बंदे को किसी मुकाम पे पहुँचाते तो अल्लाह के नबी को ये मुकाम तो ना मिलता कि अल्लाह ने उनको यतीम पाया और जगह दी, ठिकाना दिया। सूरह दोहा में आप पढ़ेंगे तो कभी भी किसी ज़ाहरी सहारे में अटक के ना रहें। बस ख़वातीन होती हैं उनकी ज़िंदगी में ये हाल होता है, हर वक्त शौहर और बस घर और इन चीज़ों के पीछे, शौहर ना रहेगा तो क्या होगा, वसवसे आने लगते हैं। कभी कोई बीमार हो जाए तो कहते हैं मैं इसके बाद कहाँ से खाऊँगी, कहाँ से पीऊँगी। देखिए दुनिया में जो लोगों के हाथ है ना, इनके पीछे के रिमोट कंट्रोल्स अल्लाह के हाथ में। अगर आज भी कोई शौहर बीवी को दे रहा है ना, तो वो अल्लाह के हुक्म से दे रहा है। अगर माँ बाप खिला पिला रहे हैं तो ये अल्लाह की तरफ से है। असल तवक्कुल क्या है कि ये ज़ाहरी सहारे छोड़ के इसके पीछे के तार दिखने लगे, और जिसका अल्लाह से ताल्लुक़ होगा फिर उसको कभी इस चीज़ की परवाह नहीं रहेगी कि कोई इंसान अगर मेरे मेरी ज़िंदगी में नहीं रहता तो मैं कहाँ से खाऊंगी। ठीक है, असबाब के ज़रिए अल्लाह ताला देता है, लेकिन इंसान का काम यह है कि वो राज़ी रहे। और आप देखिए कि ये सारी चीज़ें करने के बाद जब इंसान बचा ले तो अपने ईमान को बचा ले। ईमान बड़ी कीमती चीज़ है। बाज़ दफ़ा आपका सब कुछ जा सकता है, लेकिन अगर आपने उसको उस चीज़ों के जाने से अपने रब को पा लिया, ईमान को पा लिया, तो आप तो बिल्कुल वैसे हैं कि जैसे आपको राख के अंदर से प्योर गोल्ड मिल गया। कभी आप सोने का कोई जेवर देखें जब बनता है तो उसको पिघलाते हैं, मेल्ट करते हैं, फिर उसका सारा खोट निकल जाता है। अल्लाह ताला ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे मसाइल और प्रॉब्लम ज़िंदगी में लाते हैं कि जिससे आपके ईमान का मैल गंदा निकल जाता है, खोट निकलता है, और आप बिल्कुल प्योर होकर अपने रब को पा लेते हैं। यही वो चीज़ है कि अल्लाह ताला फिर शर में से खैर निकालता है। जो जितना अल्लाह के ऊपर अपने आप को डाल देगा वो फिर ज़िंदगी में खुशियों में आए या आजमाइशों में, दोनों हाल में अल्लाह ताला उसके लिए खैर ही खैर पैदा करते हैं। पीछे हमने सहाबे कहफ के किस्से में यही पढ़ा कि वो क्या बचा के निकले, ईमान बचा के निकले। क्या नहीं था उनके घरों में, इतने ट्रेंड सेटर्स थे, इतने बड़े लोगों के बच्चे थे, ईमान बचाया। क्योंकि आप देखिए कि फॉर एग्जांपल कभी किसी वक्त कोई मुश्किल आती है, कोई आफत आती है, आपको घर बेचना है या कुछ करना है, आप सबसे पहले क्या चीज़ें देते हैं जो बेकार होती हैं, जो सस्ती चीज़ें हैं जिनके बगैर आपका गुजारा हो रहा है, ये भी दे दो ये भी दे दो। जो कीमती चीज़ होती है ना उसको आप आखिरी वक्त तक हाथ में रखते हैं, ये ना जाए, ये ना बेचूं, ये फलां की निशानी है, ये फलां की निशानी है। इसी तरह जिसको ईमान प्यारा होता है ना वो अपना ईमान नहीं जाने देता, और जिसके लिए ईमान हल्की चीज़ होगी ना वो हर मौके में सबसे पहले ईमान को बेचेगा। अब क्या करें, फिर अब कौन देख रहे हैं, अच्छा अल्लाह को तो पता है, अच्छा अब ये तो करें। तो जो ईमान बचा लेता है ना अल्लाह ताला फिर उसको बाद में सब कुछ दे देता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दो वाक्या तो हुए। अब तीसरा वाक्या भी इसी सूरत का जो है उसके अंदर भी बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, पूरे को पढ़ के ही इंशाल्लाह आपके साथ बात करूंगी। व यसलूनक अन ذوالقرنین, आपसे ذوالقرنین का वाक्या ये लोग दरियाफ्त कर रहे हैं, आप कह दीजिए कि मैं इसका थोड़ा सा हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। हमने इसे ज़मीन में कुव्वत अता फरमाई थी और इसे हर चीज़ के सामान भी अनायत कर दिए थे। वो एक राह के पीछे लगा यहाँ तक कि सूरज डूबने की जगह पहुँच गया और उसे एक दलदल के चश्मे में गरूब होता पाया और इस चश्मे के पास एक कौम को भी पाया। हमने फरमाया कि ऐ ذوالقرنین, या तो तू इन्हें तकलीफ़ पहुँचाए या इनके बारे में तू कोई बेहतर रविश इख्तियार करे। इसने कहा जो जुल्म करेगा इसे तो हम अब खूब सजा देंगे, फिर अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा और इसे सख्त अजाब दिया जाएगा। हाँ जो ईमान लाए और नेक आमाल करे इसके लिए तो बदले में भलाई है और हम इसे अपने काम में भी आसानी का हुक्म देंगे। फिर वो एक और राह के पीछे लगा यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह तक पहुँचा तो इसे एक ऐसी कौम पर निकलता पाया कि उनके लिए हमने इससे कोई और ओट न बनाई। और वाकई ऐसा ही है, हमने इसके पास की कुल खबरों का अहाता कर रखा है। फिर वो एक सफ़र के सामान में लगा यहाँ तक कि जब वो दो दीवारों के दरमियान में पहुंचा, इन दोनों के परे इसने एक ऐसी कौम पाई जो बात समझने के करीब भी न थी। उन्होंने कहा है ذوالقرنین, याजूज माजूज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतज़ाम करें इस शर्त पर कि हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। इसने जवाब दिया कि मेरे इख्तियार में मेरे परवरदिगार ने जो दे रखा है वही बेहतर है। तुम सिर्फ कुव्वत और ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम में और इनमें एक मजबूत दीवार बनाए देता हूँ। मुझे लोहे की चादरें ला दो। यहाँ तक कि जब इन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी तो हुक्म दिया गया आग तेज़ चलाओ, यहाँ तक कि लोहे की इन चादरों को बिल्कुल आग दिया। तो फरमाया मेरे पास लाओ, इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दूं। पस तो इनमें इस दीवार के ऊपर चढ़ने की ताकत थी और ना इसमें कोई सुराख कर सकते थे। कहा ये सिर्फ मेरे रब की मेहरबानी है, हाँ जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इसे ज़मीन बोस कर देगा, बेशक मेरे रब का वादा सच्चा है। ये थी आयत नंबर 93 से 98 83 से 98 इन आयात का उन्वान लिखिए, दुनिया की दौलत पाकर भी रब से दूर ना हुआ, ज़ुल्करनैन कौन था, इसके बारे में बहुत सारे अक़वाल हैं, जिसमें से जो दुरुस्त बात ज़्यादा लगती है कि ये ईरान का बादशाह खुसरो था, साइरस के नाम से इसको लोग जानते हैं। खुदा खौफ था, अल्लाह ने इसको दुनिया के बहुत मीन्स दिए थे। यहाँ जो तबा तबा फतबा सबा बना, तो ये मीन्स को यूज़ करने की बात है, यानी उस दौर में भी अल्लाह ताला ने इसको वो रिसोर्सेज दिए थे कि जिसको इस्तेमाल करके इसने दुनिया का सफ़र किया, कोई एक शमाल की तरफ, एक मशरक़ की तरफ, एक दूसरी तरफ, और वहाँ जो भी अल्लाह ताला ने इसको खूबियाँ दी हुई थी, नेमतें, जो भी इसके पास असबाब थे, उसको लोगों की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया। असल में यहाँ हम सब के लिए जो मैसेज है इस वाक़े में, और वो क्या है कि एक मुसलमान जिसको अल्लाह ईमान की दौलत दे, अगर वो किसी जगह का बादशाह भी बन जाए, इतनी दौलत उसके पास हो कि सारी दुनिया में घूमता फिरे, तो भी उसकी वो दौलत उसको नुकसान नहीं दे सकती। शर्त क्या है कि उसका दिल अल्लाह के साथ जुड़ा हो। हमारे यहाँ दौलत को एक जुर्म बना के पेश किया जाता है। बाज़ दफ़ा लोग माल और दौलत को पाने की वजह से गिल्टी कॉन्शियस रहते हैं कि पता नहीं शायद अब हमारी आखिरत ख़राब ही होगी क्योंकि दौलत आ गई। तो याद रखिए कि दौलत अपनी असल से कुछ भी नहीं है। असल बात यह कि आप उस दौलत को कहाँ लगाते हैं। आप उसका अच्छा इस्तेमाल करेंगे, लोगों को फ़ायदा देंगे, अल्लाह ताला आपको उस दौलत को मज़ीद बढ़ा देगा। और अगर अगर आप उसको गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो दौलत आपके लिए नुकसान देती है। तो यहाँ पूरी सूरत के अंदर यही चीज़ समझ में आती है कि ना इसके अंदर तकब्बुर था, फिर बड़े से बड़े काम करके भी हर चीज़ का क्रेडिट अल्लाह ताला को दे रहा है, ये भी चीज़ बहुत बड़ी बात है। अमूमन देखिए कि इक्तदार मिलते ही इंसान की सोच बदलने लगती है, लेकिन इसने किसी काम को अपनी तरफ नहीं रखा। फिर एक और चीज़ इससे जो पता चलती है कि इसने लोगों से इस काम पर कोई सिला नहीं मांगा। देखिए कि इंसान चाहे किसी को दीन का कोई इल्म सिखाए या दुनिया का कोई फायदा उसको दे, जब उसकी नज़र अल्लाह के खजानों पे होती है, वो अल्लाह से अजर लेना चाहता है, तो वो लोगों से अजर नहीं लेता। फिर एक और चीज़ जो हमने बहुत ही खूबसूरत सीखी, और वो क्या है कि लोगों ने जब उसको ऑफर किया कि अगर आप चाहें तो हम कुछ पैसे जमा करें और उससे लोहा खरीदें और आप इधर एक दीवार डाल दें, तो इसने कहा कि मुझे माल नहीं चाहिए क्योंकि माल अल्लाह ने मुझे बहुत दिए, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम अपनी जान से आओ। बाज़ दफ़ा दीन इस्लाम के साथ यही हालत होती है कि लोगों को सिर्फ अल्लाह ताला के दीन को सिर्फ हमारे माल की नहीं, हमारी ज़रूरत होती है। और ये वक्त जो होता है, अगर इस वक्त कोई माल लगा के अपने आप को बचाना चाहे, तो पीछे हम पढ़ चुके हैं ग़ज़वे तबूक के मौके पे कि फिर उनका माल भी कबूल नहीं किया गया था। फिर एक और चीज़ हमने इसमें सीखी यजूज माजूज के बारे में, इसका तذکرہ आगे भी आएगा, लेकिन ये वो फितनों का दरवाज़ा है जिसको बंद किया गया। अल्लाह के नबी सल्लम एक दिन अपनी ज़ौजे मुहतरमा के साथ थे तो घबरा के उठ गए। आपने कहा कि आज उन याजूज माजूज ने उस दीवार के अंदर सुराख कर लिया है उंगली के बराबर, और अब फितने आएंगे। सही रिवायात में आता है कि ये याजूज माजूज वाकई कौम है, आज भी मौजूद है दुनिया में, और ये ज़ुल्करनैन का एक एहसान है इंसानियत पे कि इसने उनके और आज इस दुनिया के बीच में एक दीवार लगाई हुई है। बहुत सारे लोगों ने इस दीवारों की बात भी की, ये कौन सी है, लेकिन हमारा ईमान है कि इसी ज़मीन पे कोई ऐसा खित्ता मौजूद है जहाँ ये मौजूद है, और ये हर रोज़ सुबह जाके इस दीवार को तोड़ना चाहते हैं और शाम तक बिल्कुल ये उसको पतला कर चुके होते हैं, करीब होता है कि वो तोड़ लें, लेकिन सूरज जब ढलने लगता है तो ये कहते हैं अच्छा हम कल करेंगे, इंशाल्लाह नहीं कहते, और जब वापस आते हैं अगले दिन तो वो दीवार फिर पहले की तरह मोटी हो चुकी होती है। और ये हमेशा से कर रहे हैं, होते करते आ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़्यामत के करीब जब कुर्बे क़्यामत की अलामतें ज़ाहिर होंगी, इनको निकलना है, तो उस दिन इनको तौफीक मिल जाएगी, ये कहेंगे इंशाल्लाह अब कल करेंगे, तो अगले दिन आएंगे तो दीवार उसी कैफियत में होगी जिसमें छोड़ी थी, और फिर उसको तोड़ेंगे, ये दुनिया में आएंगे, इतने ज़्यादा होंगे कि समंदरों के समंदर पी जाएंगे, जहाँ से गुजरेंगे उसको चाटेंगे और बहुत बड़ा फितना फैलाएंगे। इनके हाथों में तीर होंगे, पहले दुनिया वालों को मारेंगे, फिर आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे कि आओ अब हम आसमानी मखलूकात को मारते हैं। इनकी आजमाइश ऐसी होगी कि जब वो तीर वापस गिरेंगे तो उनको खून लगा होगा, तो ये खुश होंगे, देखा हमने आसमान वालों को भी मिटा दिया। और इस तरह फिर अल्लाह ताला एक ऐसी यानी बीमारी भेजेगा जिससे ये मरेंगे, और फिर आसमान कोई ऐसी मखलूक आएगी परिंदों की जो इनकी लाशों को साफ़ कर देगी, ज़मीन को साफ़ करेगी। तो क्या क़यामत से पहले बहुत सारे फितने आने वाले हैं, आज भी जो दुनिया में फितने फैले हुए हैं ये उसी दीवार के सुराख की वजह से है। तो बात चाहिए कि अल्लाह के नबी ने जो सूरह कहफ की आखिरी या शुरू की 10 आयतों के पढ़ने का हुक्म दिया, तो इसमें फितने दज्जाल से बचाव की बात भी थी। बस इसकी बहुत सारी तफसीरात की जाती हैं कि ये माल का फितना है, कहीं कहते हैं ये वेपन्स का फितना है, कहीं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फितना है, लेकिन जो बात जहाँ जितनी हमें बता दी, मेरा ख्याल है कि उसी को अगर हम समझ जाएँ तो हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। अब सूरत का आखिरी रुकू है और बहुत ही खूबसूरत पैगाम है, पूरी सूरत का असल में खुलासा है इसके अंदर। व तरकना बा दहुम यौम इज़ी यमूजु फ़ी बातिन व नुफ़िख़ा फ़िस सूर। इस दिन हम इन्हें आपस में एक दूसरे में गुटमुट होते हुए छोड़ देंगे और सूर फूंक दिया जाएगा। बस सबको इकट्ठा करके हम जमा कर लेंगे। उस दिन हम जहन्नुम को भी काफरों के सामने ला खड़ा कर देंगे। कौन से काफिर? जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में थीं और अमरे हक सुनकर भी नहीं सुनते थे। क्या काफिर ये ख्याल किए बैठे हैं कि मेरे सिवा वो मेरे बंदों को अपना हिमायती बना लेंगे? सुनो, हमने तो इन कुफार की मेहमानी को जहन्नुम तैयार कर रखी है। कह दीजिए कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बता दूं कि बाएतबारे आमाल सबसे ज़्यादा खसारे में कौन है। अल्लज़ीना दल्लसा युहुम फिल हयात दुनिया वहुम यक्सबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ। वो हैं जिनकी दुनियावी ज़िंदगी की तमाम कोशिशें बेकार हो गईं और वो इसी गुमान में रहे कि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। यही लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों और इसकी मुलाकात से कुफ्र किया, इसलिए इनके आमाल गारत हो गए। बस क़्यामत के दिन हम इनका कोई वज़न कायम ना रखेंगे बस क़्यामत के दिन हम इनका कोई वज़न कायम ना करेंगे। हाल ये है कि इनका बदला जहन्नुम है, क्योंकि इन्होंने कुफ्र किया और मेरी आयतों और मेरे रसूलों को मजाक में उड़ाया। इसके बरक्स इन्नल्लज़ीना मनू वामिलुस्सालिहात, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने काम भी अच्छे किए, यकीनन इनके लिए फिरदौस के बागात की मेहमानी है जहां वो हमेशा रहा करेंगे, जिस जगह को बदलने का कभी भी इनका इरादा ही ना होगा। कह दीजिए कि अगर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए समंदर स्याही बन जाए तो वो भी मेरे रब की बातों के ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, गो वो इसी जैसा और भी इसकी मदद में ले आए। कुल इन्नमा बशरुम मिसलुकुम, आप कह दीजिए मैं तो तुम जैसा ही एक इंसान हूँ। हाँ, मेरी जाने वही की जाती है कि सबका माबूद सिर्फ़ एक ही माबूद है। तो जिसे भी अपने परवरदिगार से मिलने की आरजू हो, इसे चाहिए कि नेक आमाल करे और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को भी शरीक न करे। ये थी आयत नंबर 99 से 110, 99 से 110। इन आयात का उन्वान है इनको मौज मनाने दो। अल्लाह की पकड़ आने वाली है। एक दूसरा टॉपिक भी लिखेंगे इन आयात का, और वो क्या है, असल खसारे में कौन। इस हिस्से से आप आयत नंबर 103 और 104 को आप हाईलाइट कर लें। कुल हल नुनब्बियुकुम बिल अख्सरीन आमाला अल्लज़ीन दल्ल सायुहुम फिल हयाति दुनिया वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ। ये उन लोगों का तذकरा है जो सारी ज़िंदगी कोई काम करते रहे, ये सोच के कि ये काम बहुत अच्छा है, लेकिन उनको आखिरत में पता चलेगा कि हमें हमारे इस काम का तो कोई बदला ना मिला। दुनिया में इंसान दो तरह के काम करता है, एक दीन के काम दीन समझ के और एक दुनिया के काम। दुनिया के काम को करना दुनिया के लिए और सिर्फ उसी को अपनी ज़िंदगी का मशगला बना लेना और ये सोचना कि असल कामयाबी यहाँ की कामयाबी है। कल ऐसे लोग जब आखिरत के दिन अपने आप को बिल्कुल बेसरो सामान पाएंगे तो उनकी हसरत का कोई ठिकाना ना होगा। आज दुनिया में आपने कुछ लोगों को देखा होगा, सरासर दुनिया का काम करते हैं लेकिन उसके साथ दीन का एक लेबल लगा देते हैं। बहुत साल पहले मैंने एक चीज़ कहीं सुनी, पढ़ी थी बल्कि खुद, तो वही मेरे जहन में आती है इन आयतों पे। कोई अपने वक्त की फनकारा थी, यानी आर्टिस्ट कह ले, सिंगर थी, तो किसी मौके पे उसको हज या उमरे पे जाने की तौफीक हुई होगी, तो अखबार में उसका एक छोटा सा बयान छपा था कि मैं खाना काबा में जाके काबा के गिलाफ को पकड़ के या वट सो एवर, मैं वहाँ जाके पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की की दुआ करूँगी। ये है वो जुमला, अल्लज़ीन अदल्ल सायुहुम फिल हयात दुनिया वहम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुना। शैतान ने बहुत सारे लोगों को इस धोखे में डाला हुआ है। काम करवाता है सरासर अपनी पसंद के और नाम लगवा देता है अल्लाह का। ऐसी खबरें मिलती रहती हैं, लोग चैरिटी प्रोग्राम रखते हैं, लोग किसी मुल्क में कोई जलजला आया तो उसकी मदद करने के लिए डोनेट करते हैं और वहाँ हर वो काम हो रहा होता है जो अल्लाह की नाफरमानी के। बाज़ दफ़ा लोग फंड रेजिंग्स करते हैं और वहाँ अपने मनपसंद काम करते हैं। देखिए, हमें किसी पे कोई कुछ कहने का हक नहीं है, अपनी जिंदगियों का रुख देख लें। ये तो बड़ी बदबख्ती है ना कि इंसान काम दुनिया का कर रहा हो और उसको दीन का समझे। इसी तरह बाज़ लोग दीन के नाम पे भी बहुत सारे अच्छे काम करते हैं लेकिन अल्लाह की निगाहों में वो अच्छे नहीं होते, उसमें बिदात आ जाती हैं, उसमें मनमाने तरीके से दीन के काम करने आते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मौके पे एक शख्स को देखा, पादरी था, बड़े तपाक से इबादत कर रहा था तो इनकी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके पूछा कि अल्लाह के नबी, इन लोगों का क्या बनेगा? और आज भी आप देखिए, किसी बातिल परस्त को आप उनके दीन के काम बड़े शौक और ज़ौक से करते देखें, जो आपको पता है कि उसमें सरासर शिर्क है, तो आपके भी दिल में तड़प और आनी चाहिए और तकलीफ़ भी होनी चाहिए। तो अल्लाह के नबी ने कहा था कि ये वही लोग हैं कि आमिलतुन नासिबात, ये वो मेहनत करने वाले हैं जिनको इसका अजर नहीं मिलेगा। हम सब के लिए इस दुनिया में एक ही मौका है अमल करने का। कोई दुनिया का काम कर रहे हैं और अपने ख्याल में वो अच्छा काम कर रहा है। मैं लोगों से जो जुमले सुनती हूँ, मैं कहती हूँ, मैं तो जी सोशल वर्क इतना करती हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है अब नमाज़ पढ़ने की? अल्लाह कहता है बंदों को खुश रखो। जी असल ये नमाज़ों से क्या होगा, ये तो सिर्फ़ टकरे हैं, ये तो सिर्फ़ सर को ऊपर नीचे करने की बात है, हम तो चलते फिरते नमाज़ पढ़ते हैं। कोई कहता है क्या हुआ अगर मेरा बिज़नेस हराम है, देखें हम कितनी मस्जिदों को चला रहे हैं। हर एक ने अपनी पसंद के काम जमा किए हुए हैं और लेबल उस पे दीन का लगा दें। कभी दुनिया में ऐसा हुआ? आप ग्रोसरी स्टोर से कोई चीज़ खरीद के लाएं, जो चीज़ बाहर लिखी हुई थी अंदर से खोलें तो कुछ और हो। कोई कंपनी ऐसा अगर कर देगी तो मेरा ख्याल है वो खुद ही इसको कंपनसेट करने के लिए आपको अच्छा खासा उसका रिफंड देंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, जब इनकी गलती होती है तो ये आपको बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट देते हैं। वो लोग जो दुनिया के कामों के ऊपर दीन का लेबल लगा के बैठे, उनका यही हाल है। उनको इसकी कंपनसेशन में आखरत के दिन अपनी ज़िंदगी भर की नेकियां देनी पड़ेंगी। बड़े प्यार से दुआ मांगें कि अल्लाह, अव्वल तो नेकियां हैं ही थोड़ी हैं, है ही कुछ नहीं, और जो हैं उसको भी तो सीधी रखना। वो शख्स ज़्यादा खसारे में जो नेकियां करे लेकिन कल उसकी वो कबूल ना हो। और फिर आखिर में अब देखिए कि रियाकारी की बात भी आ गई, अपने कामों को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए करना, यही वो चीज़ है जिसकी वजह से इंसान की नेकियां अल्लाह की निगाहों में कीमत भी रखती हैं और वज़न भी रखती हैं। सूरत काहफ का मैसेज यही था कि सारे सहारों को छोड़ के एक रब पे आ जाओ, इस रास्ते में कुर्बानी देने के लिए घर के आराम छोड़ के गार में पनाह लेनी पड़े तो भी ले लो, इल्म के सफ़र में तुम्हें अपने वक्ती आरामदेह माहौल को छोड़कर अगर मीलों सफ़र भी करना पड़े, यानी अपने इल्मी सफ़र के लिए तुम्हें कुछ अरसे के लिए अगर अपनी ज़िंदगी की रौनकें और हंगामे कम भी करने पड़े तो इसको कर लो। और फिर अगली चीज़ हमने इसमें से यही सीखी कि अगर अल्लाह ने आपको कोई नेमत दी है तो इसको इंसानियत की फलाह व बहबूद में लगाएं, बजाय इसके कि आपके साथ आपकी कब्र में चली जाए। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी गलतियों को माफ़ करे और हमें अमल की तौफीक दे। जब हम इस सोच के साथ सूरह कहफ को हर जुमे पढ़ेंगे ना, तो इंशाल्लाह वाकई भी हमें फितने दज्जाल से काफ़ी होगी। और बग़ैर सोचे समझे जब पढ़ते हैं तो फिर वही बात है कि आदतन तो इंसान कोई भी काम कर ले। इंशाल्लाह जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे दोबारा तो फिर इसमें से बहुत सारी चीज़ें और भी अल्लाह ने चाहा तो निकालेंगे। सूरत मरियम को शुरू करते हैं, बहुत ही खूबसूरत, डेलिकेट और स्टोरिकल सूरह है और कुरान पाक की वाहद सूरत है कि जो एक औरत के नाम पे, और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम वो वाहिद खातून है कि जिनका नाम कुरान पाक में आया। अल्लाह ताला ने औरत को रिप्रेजेंट कर दिया इसके अंदर। तो आइए देखते हैं, बड़े नरम जज्बात और रकीक सोचों के साथ इस सूरत में अल्लाह ताला हमें बहुत सारी बातें सिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काफ हा या आइन स्वाद, حروف مقطعات ہیں. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریہ. کاف ہا یا عین صاد. یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہر تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی. اس نادا ربہ ندان خفیہ. جب اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی تھی. اے میرے پروردگار, میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے, لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا, اور مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے. میری بیوی بھی بھانچ ہے, پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین ہو, اور اے میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا. اے زکریہ, ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے. ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا. زکریہ کہنے لگے, میرے رب, میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بھانچ ہے اور میں خود بڑھاپے کے زوف کو پہنچ چکا ہوں. ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا. تیرے رب نے فرما دیا کہ مجھ پر تو یہ بہت آسان ہے, یہ تو مجھ پر بہت آسان ہے, اور تو خود جبکہ کچھ نہ تھا تو میں نے تجھے پیدا کیا. کہنے لگے, اے میرے پروردگار, میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے. ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود اچھا بھلا ہونے کے تو 3 راتوں تک کسی شخص سے بات نہ کر سکے گا. اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. یہ تھی آیت نمبر 1 سے 11, 1 to 11. اس کا عنوان لکھیے, زکریا نے چھپی آواز میں رب کو پکارا. اللہ نے سن لی. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پالنے والے تھے. پیچھے ہم سورۃ آل عمران میں ان کا قصہ پڑھ چکے کہ جب بی بی مریم ان کی کفالت میں تھی, رشتہ داری بھی تھی, ایک دن آ کے دیکھا کہ بی بی مریم کے پاس بن موسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں, آؤٹ آف سیزن پھل. آج کے دور میں تو مشکل نہیں ہے, آپ کو حیرت نہیں ہوگی کہ آپ کہیں گے کسی کولڈ سٹوریج سے آئے ہوں گے, لیکن یہ اس دور کی بات ہے کہ جب کوئی ایسے پریزرویٹیوز نہیں ہوتے تھے. تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ بی بی مریم یہ کہاں سے آیا؟ آج کوئی اور ہوتا کہتے ہیں آپ کو کیا پتہ, ہماری بڑی بڑے راز ہیں, ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں, اللہ سے رابطے ہیں, میں اتنی پہنچی ہوئی. کہا نہیں, یہ حاصل میں نے دلّا, یہ اللہ کی طرف سے ہے. اب یہ ایک عام واقعہ تھا, زندگی میں ایسے واقعات ہم سب کے ساتھ بھی آتے ہیں, لیکن وہ ہمیں نہیں سوجھتا جو زکریا کو سوجھا. اور وہ کیا کہ وہ رب جو مریم کو بن موسم کے پھل دے سکتا ہے, تو وہ مجھے بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا. فوراً کھڑے ہو کے رب کو پکارنے لگے, وَلَمَّكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا. یہ ہے وہ جملہ جو دعاؤں کی قبولیت میں مددگار ثابت ہوتا ہے. یقین, اے اللہ, میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا. بوڑھے تھے, 70, 80, 90 سال کے قریب کی عمر تھی. ہم ہوتے نا تو کہتے, مریم ذرا میرے لیے بھی تو دعا کر دو نا. نہیں, اللہ تمہاری زیادہ سنتا ہے, تم بڑی پہنچی بھی ہو. نہیں, یہ ہے وہ نبیوں کا اللہ کے ساتھ تعلق جو ہمارا بھی ہونا چاہیے, کہ انسانوں میں الجھنے کی بجائے رب کے پاس چلے جائیں. جو رب اس کو دے سکتا ہے, کیا وہ مجھے نہیں دے سکتا؟ یہی ہے وہ خودی, یہی ہے وہ انا, کہ جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا ہے. یہی ہے وہ چیز جو اللہ کے اور آپ کے بیچ کے سارے وسیلوں کو توڑ دیتی ہے. آپ کسی سیڑھی کے ذریعے سے رب تک نہیں جانا چاہتے, فوراً ربی, ربہو, میرا رب, اے میرے اللہ. یہی نہیں, یہی کہہ سکتے تھے, اے رب مریم, سامنے بیٹھی ہوئی تھی, اے مریم کے رب چلا میری بھی سن لے. نہیں, جن کے رب کے ساتھ ڈائریکٹ تار جڑے ہوتے ہیں نا, وہ بیچ میں دوسروں کو نہیں لاتے. یقین کریں کہ ایک ایمان والے کا اللہ کے ساتھ تعلق زندہ تعلق ہوتا ہے. یہ کوئی مسجد میں جا کے قائم ہونے والا تعلق نہیں ہے, یہ بیت اللہ کو دیکھ کے یاد آنے والا تعلق نہیں ہے. ایک ایمان والا زندگی بھر اللہ کی یادوں میں جیتا ہے. وہ دن میں जितनी दफ़ा शऊर के साथ कोई काम करता है उतनी दफ़ा वो रब से मशवरा करता है, चाहे वो बाज़ाब्ता तौर पे इस्तखारा ना भी हो, वो चलते फिरते पूछता है अल्लाह ये कर लो, अच्छा ये ठीक है, कुछ करता है तो मुस्कुरा देता है, अल्लाह को पसंद आया होगा, गलत काम करता है तो डर जाता है, इस्तग़फार अल्लाह ने देख लिया, कोई मजबूरी आती है तो फौरन उसका उज़र पेश करता है, यानी डायरेक्ट डायलिंग है, आपका अपना है वो, किसी दूसरे को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इस यकीन के साथ पुकारिए कि मेरा रब मेरी सुनेगा। और अल्लाह ने बूढ़े जकरिया को कहा अच्छा जाओ फिर बेटा नहीं बल्कि उसका नाम भी देते हैं, और पीछे भी आप सुन चुके आगे भी सुनेंगे कि उनकी खूबियाँ सुन के तो दिल चाहता है कि बंदे की औलाद हो और उसका नाम ही यहया, अल्लाह ने नया नाम दे दिया। आज भी लोगों को बहुत क्रेज़ होता है ना, नया नाम होना चाहिए, चाहे उसमें अजीबोगरीब से नाम रख लें जिसका मानी कुछ ना हो, अल्लाह ने कहा इसका नाम यहया होगा, और साथ ही खुश कर दिया देखो इसका नाम पहले कभी किसी ने रखा ही नहीं। इससे भी पता चलता है कि कोई नया नाम रखना गुनाह नहीं है, शर्त यह है कि उसका मतलब अच्छा हो और तर्जुमा अच्छा हो। और अल्लाह ताला ने खबर दी, कहा अल्लाह ताला ये कैसे होगा, बोला सोचो मांगा ही क्यों फिर अगर तुम्हें पता था नहीं मिलना, लेकिन इंसान की ये कमज़ोरी है ना, पहले कोई दुआ मांगता है मांगता है फिर मिल जाती तो कहते हैं हाय ये कैसे हो गया। अच्छा हमारा हाल क्या है कि बिजली गई हो कहते हैं हाय बिजली आ जाए, और फौरन बिजली आ जाती है तो कहते हैं हाय कुछ और ही मांगा होता, इतने ना शुक्रिया, हालांकि ये नहीं सोचते कि हो सकता है अभी भी दुआ की कबूलियत का वक्त मौजूद हो कुछ और मांग लो, यानी इससे भी बड़ी कोई नाशुक्री है, किसी का जिक्र करें और वो फौरन आ जाए तो कहते हैं हाय हमने कुछ और ही मांगा होता, उसको शर्मिंदा कर देते हैं कि तुम तो घटिया थे तुम्हें मांग लिया हम कुछ और मांग लेते। हम अपनी दुआओं के आईने में अपने रब के साथ ताल्लुक़ को देख सकते हैं, कैसे मांगते हैं आप अपने रब से, क्या आपको अल्लाह से मांगने के लिए कोई लफ्ज़ याद करने पड़ते हैं, अच्छा वो ज़रा बताइए क्या लफ्ज़ था, अच्छा कितनी दफ़ा पढ़ूँ, अच्छा एक टांग पे खड़े होकर पढ़ूँ, अच्छा मुंह किबले की तरफ करूँ, हमने दुआओं को वजीफे बना लिए, हम दूसरों के लफ्ज़ों को बोलना चाहते हैं, हालांकि जिससे मोहब्बत होती है आप तो उससे तन्हाई में मिलना चाहते हैं, आप तो चाहते हैं कि उसकी और आपकी बात सुने ना, जिसको अल्लाह ताला से मोहब्बत होगी ऐसा शख्स भी रब को ऐसी पुकारेगा, और अल्लाह ऐसे बंदे को कभी मायूस नहीं करता। आज लोग कहते हैं 40 के बाद औलाद नहीं होती, आप नबियों के हालात देखें होती 40 के बाद है, हज़रत मरियम हज़रत इनको ज़करिया अलैहि सलाम की मिसाल, इनकी बीवी बुढ़िया थी, हज़रत इब्राहिम अलैहि सलाम को देखें और आप उसमें देखिए कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 40 साल की उम्र में अल्लाह के नबी के निकाह में आई थी और आपके सारे बच्चे उन्हीं के बतन से हुए सिवाय एक बेटे के, तो आज की सारी साइंस जो इस पर भी बेबस हो गई कि ये क्या हुआ, लेकिन याद रखिए अनयूजुअल लोगों के साथ अनयूजुअल वाक़यात होते हैं। अना इंदी अब्दी भी हदीसे कुदसी के अल्फाज हैं कि मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूँ, कभी मायूस ना हो, ज़िंदगी में अगर आपको कोई नेमत नहीं मिली मत कहे नहीं है कि मिलने वाली है, अभी नहीं है हो जाएगी, बस दुनिया में लोग किसी नेमत से महरूम होते हैं ना तो फिर इतने गिल्टी कॉन्शियस रहते हैं, हाय बस क्या करें हाय वो, नहीं हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की इस दुआ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। फिर अल्लाह ताला ने जब बेटा दिया कहा अल्लाह ताला अच्छा कोई निशानी भी दे, यकीन नहीं आता ना बंदे को कोई चीज़ मिल जाए वो कहते अच्छा इस रियल, अब उस दौर में कोई प्रेगनेंसी टेस्ट तो थे नहीं इस तरह के कि जिसको करके चेक कर लेते, उन्होंने अल्लाह ने एक टेस्ट दिया कि अच्छा 3 दिन तक तुम बोलना नहीं, क्यों नहीं बोलना, इसलिए कि जो ज़ुबान अल्लाह के एहसानों के नीचे दब जाती है ना वो कम बोलती है, जिस बंदे का दिल इस बात से जुड़ जाता है ना कि मेरे रब के बड़े एहसान है फिर वो हर वक्त अपनी ही बड़ाइयाँ नहीं मारता, वो खामोश रहता है, और जो ज़ुबान खामोश रहती है ना अल्लाह ताला फिर उसी से खुशखबरियाँ भी जारी करवाता है। हाँ लेकिन खामोशी में ये नहीं कि चुप रहो बल्कि क्या सुबह शाम जिक्र करो और शुक्र अदा करो, पता क्या चला कि जब नेमत मिलती है तो फिर इंसान को मज़ीद शुक्र करना चाहिए, आज का बंदा नहीं था कि अच्छा इतने साल बाद औलाद होने वाली चलो बेबी शावर रखते हैं, चलो अब जाके कोई फंक्शन रखते हैं जश्न रखते हैं, देखिए कि जब शऊर नहीं होता ना तो नेमतें मिलती हैं तो भी इंसान का रवैया नाफरमानियों का है और ना मिले तो भी मायूसियों का है। अब बेटे को अल्लाह ताला उनके खिताब करते हैं क्या, या खुजिल किताब अभी कुवा, ए या मेरी किताब को मजबूती से थाम लो और हमने इसे लड़कपन से ही दानाई अता फरमाई और इसे अपने पास से शफकत और पाकीज़गी भी, वो परहेजगार शख्स था और अपने माँ बाप से नेक सलूक करने वाला था और वो सरकश और नाफरमान ना था, वो सरकश और गुनाहगार ना था, वो सलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतु व यौम यबअसु हय्या, इस पर सलाम है जब वो पैदा हुआ जिस दिन वो मरे और जिस दिन वो जिंदा करके उठाया जाएगा, ये है आयत नंबर 12 से 15, 12 to 15। इन आयतों का उन्वान है, जब अल्लाह देता है तो क्या देता है, बोले एक मुहावरा, छप्पर फाड़ के देता है। अब ये तो हमारी कहानी है ना, अल्लाह ने फिर यहया हज़रत ज़करिया को ना सिर्फ बेटा दिया, कितना प्यारा बेटा दिया, ज़रा आप तसव्वुर में लाएं, बल्कि इमेजिन करें कि 90 से 100 साल के बीच का एक बुज़ुर्ग है, सारी ज़िंदगी औलाद के बग़ैर गुजर गई, अल्लाह के दीन का काम कर रहे हैं, अब दुनिया से जाने का वक्त करीब है। गम ये है कि मैं तो जब तक मेरी जान में जान थी अब कोशिश करता रहा लोगों को दीन की बात देने की, अब मैं जाने वाला हूँ, अब मेरे रिश्तेदार पीछे से जो बिगड़े हुए हैं इनको अल्लाह का पैगाम कौन देगा। यहाँ देखिए, वारिस कौन सा मांगा था, दीन का वारिस मांगा था कि अल्लाह, क्योंकि जिस तरह इंसान अपनी औलाद पे रोब डाल सकता है या हुक्म चला सकता है, उतना दूसरे पे अपना हक नहीं रखता, चाहे आपके भाई बहनों ही के बच्चे क्यों ना, आप उतनी बात नहीं कर सकते। तो इन्होंने जब मांगा तो अल्लाह ने जो बेटा दिया, अब ज़रा अगर आप इस लफ्ज़ को ही देख लेना कि बेटा, हाँ भी बेटा है, तो फ़ौरन दिल में आने लगता है, अच्छा पता नहीं कितनी देर जिएगा, जहन में आता है ना एक सवाल, पता नहीं पैदा होता ही तो नहीं मरेगा, तो याह्या का मानी ये कि जीने वाला, जिंदा लंबी उम्र होगी। फिर साथ ही उसके नबी बनने की बात दी, तो नबी जब भी कोई बनता है ना तो एक आम जनरल असूलिया के 40 साल की उम्र में बनता है, तो गया कि इनको ये भी तसल्ली हो गई कि ये 40 साल तक तो जिएगा। फिर उसके बाद देखिए कि हनान होगा, अल्लाह की तरफ से उसके दिल में मोहब्बत होगी, माँ बाप से अच्छा सलूक करने वाला है। मैं सोचती हूँ कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम तो वाकई नहीं बोल सके होंगे, इतनी बड़ी खुशखबरी सुन के कौन है जो फिर दोगों के साथ बोले। और अल्लाह सुबहाना ताला ने उनको एक प्यारा बेटा दिया और उस पर सलामतियाँ कर दी 3 दिन की। अब देखिए कि हमारी ज़िंदगी में 3 मौके वहशत के आते हैं, हर इंसान के आते हैं, आज आए या कल आए, हर एक की ज़िंदगी में ये वक्त जो है वो आके रहता है। पहला वो वक्त होता है जब बंदा माँ के पेट से बाहर आता है, बच्चा जब आता है तो माँ को तकलीफ़ होती है तो बच्चे को भी होती है, क्योंकि वो एक सिक्योर जगह में होता है, तो वो वक्त इंसान की तकलीफ़ का हालत है। ये जो बच्चा रोता है असल में वो इनसिक्योरिटी की वजह से रो रहा होता है कि मुझे बाहर नहीं आना। फिर दूसरा वक्त इंसान की तकलीफ़ का क्या होता है, जब वो इस दुनिया से जाता है, पहले माँ के पेट में थे, वहाँ दिल लग गया तो कहा निकलो, अब वहाँ से टूए हुए थे, अच्छा वाला घर मिला हुआ था छोड़ा, थोड़ी सी परेशानी आई, इस दुनिया में आए, खैर कुछ अरसा रहे, दिल लगने लगा, अच्छा लगा, जब यहाँ दिल अभी लगने ही लगा था कहाँ यहाँ से भागो, मौत का वक्त इंसान के लिए मुश्किल है। फिर कब्र में जाता है इंसान, अगर अल्लाह चाहे तो कब्र अच्छी हो, वहाँ चैन लगता है, लेकिन फिर कब्र से निकलने का वक्त, अल्लाह ताला ने हज़रत यहया से ये तीनों वक्तों पे सलामती की बात कर दी। आज हम सबका पहला वक्त तो गुजर चुका है, हम दुनिया में आए थे, हमें नहीं पता था हमारे साथ क्या हुआ, लेकिन दो वक्त आज भी हमारे सर पे खड़े हैं, हमारी मौत का वक्त और कल कब्रों से जब निकलने का वक्त होगा, तो कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग कि जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में उस वक्त की सलामतियों की बात कर दी। आज हम भी अपने ईमान को सलामत करके उस वक्त की सलामतियों को पा सकते हैं, शर्त यह है कि जब हम अपनी मौत को याद रखें, अपनी कब्र को याद रखें। वो कब्र हमें दिन में कितनी बार याद रखती है, लेकिन हम सारी ज़िंदगी इस दुनिया ही के तकाज़ों में रहते हैं और इसी छोटे घर की फ़िक्र करते रहते हैं, ये सोचना भी गवारा नहीं करते, तो हमें तो चंद फुट के घर में जाना है। मेरा हाल, जिसको अपनी कब्र याद रहेगी वो कभी छोटे घर का शिकवा नहीं करेगा। आपको पता है कि असलाफ में कुछ लोग थे जो हमारे यानी इंसेस्टर्स में थे, जो हमारे पीछे से जो लोग थे इंसेस्टर्स में, तो वो अपने घरों के बैक यार्ड्स में कब्रें खोद के रखते थे और रात का कुछ हिस्सा वहाँ गुजारते थे, तसव्वुर में लाते थे कि मैं जब कब्र में जाऊँगा तो कैसे होगा, पहले से अपने आप को यूज़ टू करना चाहते थे कि वहशत ना हो, और हमने करना हो तो अपने क्लोज़ेट में बंद कर लें अपने आप को थोड़ी देर, और बाहर से कि थोड़ी देर लाइट बंद कर दो और दरवाज़े को लॉक कर दो। यकीन करें कि अगर आगे को याद रखें तो ये दुनिया तो इंसान को बिल्कुल मुख्तलिफ लगती है। वस्कुर फिल किताब भी मरियम, इस किताब में मरियम का भी वाकया बयान करो, जबकि वो अपने घर के लोगों से अलहदा होकर मशरिकी जानिब आई और इन लोगों की तरफ से पर्दा कर लिया, फिर हमने इसके पास अपनी रूह जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा, फिर हमने इनके पास अपनी रूह यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, बस वो इनके सामने पूरा आदमी बनकर जाहिर हुआ, ये कहने लगी, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तू कुछ भी अल्लाह से डरने वाला है, इसने जवाब दिया, मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ कासिद हूँ, तुझे एक पाकीज़ा लड़का देने आया हूँ। कहने लगी, भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है, मुझे तो किसी इंसान का हाथ तक नहीं लगा और न मैं बदकार हूँ। इसने कहा, बात तो यही है, लेकिन तेरे परवरदिगार का इरशाद है कि वो मुझ पर बहुत ही आसान है, हम तो इसे लोगों के लिए एक निशानी बना देंगे और अपनी ख़ास रहमत, ये तो एक तयशुदा बात है। फहमलत हो, बस वो हमल से हो गई और इसी वजह से वो यकसू होकर एक दूर की जगह चली गई। फिर दर्दे ज़ह इसे एक खजूर के तने के नीचे ले आया, बोली, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भूली बिसरी हो जाती। इतने में इसे नीचे से ही आवाज़ दी, क्या जुर्दा खातिर ना हो, तेरे रब ने तेरे पाँव के तले एक चश्मा जारी कर दिया है और इस खजूर के तने को अपनी तरफ हलाओ, ये तेरे सामने तरोताज़ा पक्की पकी खजूरें गिरा देगा। अब चैन से खा और पी और आंखें ठंडी कर, अगर तुझे कोई इंसान नज़र पड़ जाए तो कह देना कि मैंने अल्लाह रहमान के नाम का रोज़ा रखा है। अब ईसा अलैहिस्सलाम को लिए वे वो अपनी कौम के पास आईं, बस कहने लगे मरियम, बस सब कहने लगे मरियम तूने बड़ी बुरी हरकत की। ऐ हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था और ना तेरी माँ बदकार थी। मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया, सब कहने लगे लो भला हम गोद के बच्चे से कैसे बातें करें। ये थी आयत नंबर 16 से 29, 16 to 29। इसको थोड़ा सा कम करें, एको आ रहा है मुझे, हल्का सा बिल्कुल जी। आयत नंबर मैं इधर मुँह करती हूँ तो इधर से आता है, गालिबा कुछ इसमें है जी। आयत नंबर 16 से 29, इसका उन्वान लिखिए, एक औरत की सबसे बड़ी आजमाइश। ठीक है, पीछे तक आवाज़ आ रही है ना जी, थोड़ा तेज़ कर दें लेकिन पहले से कम रखिएगा जी। ठीक, जजाकल, तो आइए प्लीज़। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा है, इन्हीं के नाम पे सूरत है। किसी औरत की सबसे कीमती मता उसकी इज्जत होती है, सब कुछ चला जाए वो बर्दाश्त कर सकती है लेकिन इज्जत चली जाए तो वो ये बर्दाश्त नहीं करती। अल्लाह ताला अंबिया कराम और बड़े लोगों को बड़ी बड़ी चीज़ों से आजमाता है, बाकी अंबिया कराम को कहीं औलाद से आजमाया, कहीं माल से आजमाया, कहीं हिजरतें करवा के आजमाया, इसी तरह बीबी मरियम को अल्लाह ताला ने इज्जत की कुर्बानी से आजमाया। वो औरत जो बचपन से एक मेहराब के अंदर हो और उसकी ज़िंदगी इबादत के अंदर गुजरती हो, ऐसी औरत के पास तन्हाई में एक फरिश्ते का आना, एक मर्द की सूरत में और उस औरत का घबरा जाना। यहाँ आप एक आयत को हाईलाइट करेंगे, जी आयत नंबर 18 के अंदर है, नहीं आयत नंबर 18 पूरी ही हाईलाइट कीजिए। कालत इन्नी आउसु बिर्रहमानी मिनका इन कुंत तकिया, ये जुमला आज की क्रिश्चियनिटी के ऊपर एक गहरी चोट है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के साथ नस्बत जोड़ने वाले किसी न किसी रंग में, कोई उसको मैरी कहे, कोई उसको मदर गॉड कहे, कोई इसको थ्री एक में से तीन या तीन में से एक कहे, लेकिन आज की क्रिश्चियनिटी को और बीबी मरियम के किरदार को आमने सामने रख लीजिए तो आपको एक बहुत बड़ा तजाद मिलेगा। वो मुआशरे के जहाँ लिविंग टुगेदर के नाम पे, जहाँ बॉय एंड गर्ल फ्रेंडशिप के नाम पे इस तरीके से रस्म व रिवाज आम हो कि ऐसे लगने लगे कि ये इनके दीन का हिस्सा है, जिससे नस्बत करते हैं वो तन्हाई में एक मर्द को आता देख कर घबरा गई। ये पैगाम मुसलमान और लड़कियों के लिए तो क्या होगा, ईसाई लड़कियों के लिए भी इस पैगाम के अंदर बहुत बड़ी नसीहत है। आप जहाँ भी तस्वीरों में देखेंगे ना, क्रिश्चियंस भी जो तस्वीरें बनाते हैं इन लोगों की, तो बीबी मरियम के सर पे एक बड़ी चादर, सर से पाँव तक छुपी हुई, और उसके मुकाबले में आज की एक बिगड़ी हुई खातून रख दीजिए, कल बीबी मरियम इनको कबूल करेंगी? आज जिन लोगों का नाम ले लेके हम अपनी नस्बतें जोड़ते हैं, कल हो सकता है वो हमसे कलाम ना करें। और यहाँ फरिश्ते का इंसान के रूप में तन्हा आना, इस्लाम में भी इसकी इजाज़त नहीं कि एक औरत और एक मर्द इस तरह तन्हा हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक औरत और मर्द तन्हा होते हैं तो सालिसहुमुश शैतान, तीसरा उनके अंदर शैतान होता है। और जहाँ शैतान आएगा वो नेकी की बात तो नहीं कहेगा। एक रिवायत है, एक सहाबी थे, आपने उनको कहा कि किसी मर्द के साथ तन्हा ना होना, चाहे तो ये कहे कि मैं उसको कुरान पढ़ाने जाता हूँ। यहाँ बात ज़्यादा ना भी करूँ, मुझे यहाँ के माहौल का कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने जो चीज़ देखी वो ये थी कि बाज़ दफ़ा माएँ अपनी यंग बच्चियों को ट्यूटरिंग के तौर पे, ट्यूशन के तौर पे यंग मर्दों के पास तन्हा बैठ के पढ़ने की इजाज़त देती हैं। अवॉइड करने की ज़रूरत है, बहुत ख़राबियाँ निकलती हैं इससे। बाज़ दफ़ा दीन के नाम पर अगर मौलवी साहब पढ़ाने आते हैं, पहली बात है कि अल्लाह ने औरतों के लिए औरतें रखी हैं, मर्दों के लिए मर्द रखे हैं, लेकिन इन चीज़ों को अब आप इग्नोर नहीं कर सकते। और वो यंग ड्राइवर्स जिनके साथ बच्चियां तन्हा रोड्स पे फिरें और वो किसी भी तरह के मामले हों, इतनी गंदी बातें सुनने को मिलती हैं कि इस पाकीज़ा मजलिस में बताने को दिल नहीं चाहता। और एक ड्राइवर था, उसने उसकी मालकन की बेटी के साथ गलत फेल किया, तो जब पता चला, पूछा क्यों किया, कहने लगा इसका हुलिया मुझे मजबूर कर रहा था। यदि आप देखिए कि इतनी गंदगी है इस मौजू पे कि सारा वक्त ले लेगी, लेकिन हम कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, हम कहते हैं क्या हम नेक हैं, हम पाक हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ एक इशारा मकसूद था। दूसरी बात आप देखिए कि बीबी मरियम अलैहिस्सलाम जो थी, उन्होंने फरिश्ते की उस बात को सुन के किस तरह बर्दाश्त किया होगा। बड़े हौसले की बात है, किसी को अल्लाह के नाम पे आजमाया जाए और वो उस पर सब्र करे, उस सब्र के मुख्तलिफ मरहले हैं। शोरोगुल नहीं किया, कुछ मसला नहीं किया, सब्र करके तन्हा हो गई। और अल्लाह ताला ने उनको जब उस वक्त के करीब रखा जो डिलीवरी का वक्त था, तो बैतुल लहम चली गई। कहते हैं वहाँ गोश्त बिकता था, लहम गोश्त को कहते हैं। आज भी इसको पता नहीं बैतुल लहम क्या कुछ इस तरह का लफ्ज़ है इंग्लिश में बोलते हैं, हाँ बैतलहम जी, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात है। फिर हमने देखा कि जब उनको उस तकलीफ़ में अल्लाह ताला ने डाला, अब ज़रा सोचिए, ज़रा इस वक्त उस एक मासूम बच्ची, कंवारी लड़की कि जिसके पास ना माँ है, ना सास है और ना शौहर है। एक औरत जब भी डिलीवरी के मरहलों से गुज़रती है, तकलीफ़ के साथ साथ अंदर एक माँ बनने की खुशी होती है, अप्रिशिएट किए जाने का शौक़ होता है कि अभी देखना लोग कहेंगे कितना प्यारा बच्चा पैदा किया। होता वो अल्लाह के हुक्म से, लेकिन लोग माँ को खुश करने के लिए कहते हैं बड़ा प्यारा पैदा किया। कोई ऐसा मोटिव नहीं है उस औरत के पास, और गम सबसे बड़ा ये है कि जो बच्चा पैदा हो जाएगा उसको लेके कहाँ जाऊँगी। अल्लाह ने इतनी बड़ी आजमाइशों में डाला, और जहाँ कोई इंसान नहीं होता ना सहारों के लिए, तो अल्लाह कायनात को सहारा बना देता है। दरख्त के नीचे थी, उसको खिला रही थी, और जिससे वो प्रोसीजर भी आसान हुआ, और वहाँ से ताज़ा खजूरें आईं और कहा इनको खाओ। आज भी डॉक्टर्स ने इस चीज़ को प्रूव किया कि जो प्रेगनेंट यानी डिलीवरी के वक्त में एक औरत को अगर रुतुब यानी फ्रेश डेट्स खिलाई जाएं, तो उससे बहुत ही आसानी होती है। यहाँ क्रिश्चियनिटी के एक और नज़रिए के ऊपर चोट पड़ती है, और वो है 25 दिसंबर का नज़रिया। आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम विलादत क्रिसमस के नाम पे 25 अगस्त को मनाते हैं, 25 दिसंबर, सॉरी 25 दिसंबर को मनाते हैं। अब देखिए कि ये आयतें क्या बताती हैं कि वो मौसम गर्मी का था। सारी दुनिया में खजूर के पकने का मौसम गर्मी का होता है, और कभी भी सर्दियों में नहीं पके, और रुतब खजूरों का तस्करा है, तो इससे ही पता चलता है कि 25 दिसंबर नहीं थी, गर्मियों का मौसम था। लेकिन वही बात है, और आपको ये भी मालूम होगा कि ये क्रिसमस के मनाने का कोई तसव्वुर 300-400 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। क्रिश्चियनिटी में भी ये नहीं था, ये ऐसे ही है जैसे आज लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 रबीउल अव्वल को यौम विलादत मिलाते हैं। ये सब चीज़ें एक दूसरे से ही देखी और सीखी गई हैं। फिर अगली चीज़ इससे जो पता चलती है, फकुली व शरबी, खाना और पीना। कभी इंसान को बहुत डिप्रेशन होना, तो अमूमन लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, भूख ख़त्म होती है। हालांकि आपको पता है कि खाने पीने से इंसान की एनर्जी भी मजबूत होती है, और अल्लाह ताला गम को भी दूर कर देता है। और कर्री आइनन बेटे की तरफ इशारा था। फिर अगली बात तो बड़ी खूबसूरत है इसमें हमारे अमल की, कि जब बच्चा हो गया, कहा अब करूँ क्या, कहा इसको ले जाओ, लोग पूछेंगे तो क्या कहूँ, कहा खामोश रहना। ये है वो नुक्ता जो बहुत सारे मकामात पे इंसान को फ़ायदा देता है। क्या कि जब कोई आपकी बात सुनने को तैयार ना हो, जब आपको लगे ना कि आपकी बात करना या ना करना बराबर है, तो खामोश हो जाए। हम कहते हैं खूब बोलो, बढ़ बढ़ के बताओ, सबको सुनाओ, मैं सच्ची अल्लाह की कसम, मैंने नहीं किया, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, खामोश। इन्नी नज़र तुले रहमानी सोमा, अगर औरतें इस सिर्फ़ एक हुक्म पे अमल कर लेना, तो कितनी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएं। कितने झगड़े ख़त्म हो जाएं, और जो आज के नाराज़ हैं वो कल राज़ी हो जाएंगे, क्योंकि आप अगर हक़ पे हैं और कोई आप पे इल्ज़ाम लगाता है, कोई इतना बड़ा जिना तक का इल्ज़ाम लगा दे हज़रत मरियम पे, और कहा क्या जा रहा है खामोश, क्योंकि खामोश रह के बंदा वो बात मनवा सकता है जो बोल के नहीं मनवा सकता। अब आगे देखते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलाम क्या। काल इन्नी अब्दुल्ला, बच्चा बोल उठा के मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इसने मुझे किताब अता फरमाई और मुझे अपना पैगंबर बनाया है, और इसने मुझे बाबरकत किया है, मैं जहाँ भी हूँ इसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक भी मैं ज़िंदा रहूँ, और इसने मुझे अपनी वालदा का खिदमतगार बना दिया और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं किया, और मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन और मेरी मौत के दिन और जिस दिन के मैं दोबारा ज़िंदा खड़ा किया जाऊँगा सलाम ही सलाम है। ये है सही वाक्या ईसा इब्ने मरियम का, यही वो हक बात है जिसमें लोग शक व शुबे में ये है वो हक बात जिसके बारे में लोग शक और शुबे के अंदर शक और शुबे में मुब्तला हैं। अल्लाह के लिए औलाद का होना अल्लाह ताला के लिए औलाद का होना लायक नहीं, वो तो बिल्कुल पाक जात है, वो तो जब किसी काम के सर अंजाम देने का इरादा करता है तो कह देता है कुन फयकून, हो जा, और वो काम उसी वक्त हो जाता है। मेरा और तुम्हारा सबका परवरदिगार मेरा और तुम सबका परवरदिगार सिर्फ अल्लाह ही है, तुम सब इसी की इबादत करो, यही सीधी राह है। ये थी आयत नंबर 30 से 36, 30 to 36, इसका उन्वान है और बच्चा बोल उठा। ये एक अनयूजल वाक़िया था ईसा अलैहिस्सलाम का बोलना, इनकी पैदाइश भी मुख्तलिफ थी और इनका बचपन में कलाम करना भी मुख्तलिफ था। इसी एक कलाम की वजह से आज ईसाइत में कितने मुख्तलिफ अकीदे बन गए, हालांकि हज़रत ईसा का पहला कलाम इन्नी अब्दुल्ला आज क्रिश्चियनिटी के सारे सेक्ट्स को गिराने के लिए काफ़ी है। ईसा कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, और लोगों ने क्या किया, इब्नुल्ला। तो लिहाजा इससे क्या पता चलता है कि जो सच्चा पैगाम है ना तौरात और इंजील का, वो आज भी कुरान पाक में मौजूद है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस कलाम से हमने ये देखा कि पैदा होते ही जिस बात की उनको दावत दी गई वो क्या थी, किताब दी गई, बंदा भी है अल्लाह का और किताब दी और नबी बना दिया। बाकी अम्बिया को तो 40 साल की उम्र में नबूवत की खबर मिली, हज़रत ईसा को बचपन में मिली। देखिए माँ का सब्र बच्चे के आगे आ रहा है, अल्लाह जितनी बड़ी आजमाइश में डालते हैं ना फिर उसका अजर भी बहुत बड़ा देता है। फिर इससे एक और अगली चीज़ भी पता चली कि यहाँ ये सिर्फ माँ के साथ भलाई का जिक्र करते हैं, पीछे हज़रत ज़करिया के हज़रत यहया के किस्से में माँ और बाप दोनों का तस्करा था। इससे भी पता चलता है कि बीबी मरियम यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बाप नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बचपन में 3 बच्चों ने कलाम किया और उनमें से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, और इसको आज क्रिश्चियंस भी मानते हैं। लेकिन क्या आप इन आयतों का तर्जमा अपने नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स को नहीं दिखा सकते? देखिए कितना क्लियर कट है, और बड़ा खूबसूरत काम हो सकता है अगर आप यहाँ एक छोटी सी एक्टिविटी करना चाहें कि आप ईद पे ईद कार्ड जब बनाएं कोई ऐसा चीज़ बना लीजिए जो आप उनको दे सकें, और उसके बाद फिर आप यही आयतों का तर्जमा और इसका रेफरेंस वगैरह उनको दे के तो वहाँ भेजें, खुद पढ़ेंगे, देखिए शौक आएगा। सूरत मरियम आप पूरी भी दे सकते हैं उनको किसी भी तरह, सीडी की सूरत में विद ट्रांसलेशन या बुक में, बुक फॉर्मेट में, क्योंकि हर बंदा अपने बारे में बात सुनना पसंद करता है। और आप देखें कि जितने खूबसूरत तरीके से उनके नज़रियात को सूरत आले इमरान और सूरत मरियम में पेश किया गया, शायद उनके पास तो ये हक पहुँचा ही नहीं होगा। इससे एक बॉन्ड भी बनेगा, उनको महसूस होगा कि आपके दीन में उनकी बातें हैं, तो लिहाजा हो सकता है कि इसी तरह वो पूरे कुरान को भी समझने की नीयत कर लें और ख्वाहिश कर लें। अल्लाह ताला ने कितने वाज़े तौर पे कह दिया कि ये है ईसा इब्ने मरियम जिसके बारे में लोग झगड़ा करते हैं, जिसके बारे में इख्तलाफ़ करते हैं, तो अल्लाह ताला हमसे कोई ऐसा काम करवा ले कि किसी के दिल के बंद दरवाज़े खुल जाएं और वो हमारी तरफ़ से हिदायत की तरफ आ जाए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। फिर आगे फरमाया कहाँ तक पढ़ा हमने, आयत कहाँ से पढ़नी है, 37 से पढ़नी है। जी जजाक अल्लाह खैर। फ़ख्तलफ अल अहज़ाबु मिन बैनिहिम, फिर ये फ़िरके आपस में इख्तलाफ करने लगे, बस काफिरों के लिए वईल है एक बड़े सख्त दिन की हाजिरी से। क्या खूब देखने सुनने वाले होंगे उस दिन जबकि हमारे सामने खड़े होंगे, लेकिन आज जो उस दिन जब हमारे सामने हाजिर होंगे, लेकिन आज तो ये जालिम लोग सरी गुमराही में पड़े हुए हैं। तो इन्हें इस रंजो अफसोस के दिन का डर सुना दे कि जबकि काम इंजाम को पहुँचा दिया जाएगा। वानजिर हम यौमल हसरा, और इनको हसरतों वाले दिन से डरा दो जबकि कामों को अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा और ये लोग गफलत और बेईमानी में रह जाएंगे। इन्ना नहनु नारिसुल अर्द, खुद ज़मीन के और तमाम ज़मीन वालों के वारिस हम ही हैं, और सबको हमारी ही तरफ लौट कर और हर सब लोग हमारी ही तरफ लौटा कर लाए जाएंगे। ये थी आयत नंबर 37 से 40, 37 से 40। इन आयात का उनवान है हसरत वाले दिन से बचा लो, हसरत वाले दिन से डरा दो। इसको हाईलाइट कर लीजिए, यौमल हसरा, क़यामत के दिन लोगों की क्या हसरतें होंगी। हमने वक्त ज़ाया कर दिया, एक चांस था उसको हमने अवेल नहीं किया, जो ले सकते थे वो लिया नहीं, जो दे सकते थे वो दिया नहीं। हमारी कोशिशों का रुख कुछ और था, हमें तो कहीं और जाना था। अक्लमंद वो है जो आज इन हसरतों को सामने लाकर अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर ले और हसरत से बच जाए। मैं तो सोचती हूँ कि एक तो हसरत बड़ी ज़्यादा होगी लोगों को कि अल्लाह हमने तेरी किताब नहीं समझी। आप देखिए, ये एक सिर्फ क्विकली सा, मुझे पता है कि हम किस तरह फास्टली और भाग भाग के कर रहे हैं। एक एक आयत मुझे रोकती है, लेकिन फिर मैं उस पर उतना ज़्यादा वक्त नहीं लगाती। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो लोग इस किताब के मोती चुनने से अभी तक खुद को दूर किए हुए, और हैं क्या मजबूरियाँ, जॉब कब तक है, घर अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी कायम रहेंगे, फरहाना इसको कीजिएगा, यानी घर, ये सारी आप ज़रा लिखें। एक छोटी सी एक्टिविटी आप कर सकते हैं कि अगर अभी तक शौरी तौर पे, देखिए वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होने के नाते हमारा कुरान से ताल्लुक़ पहले दिन से बन जाता है। कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं कुरान नहीं पढ़ती, सब पढ़े हुए हैं, तजवीद से भी पढ़े होंगे, लेकिन समझे कितना है, इसको हमने कितना वक्त दिया है। कोई ऐसी चीज़ जो हमारे रास्ते की रुकावट है उसको लिखें, और फिर चेक करें कि बैलेंस में क्या है, एक तरफ लेना है और एक तरफ छोड़ना है। लेने से क्या मिलेगा, छोड़ने से क्या मिलेगा, खुद ब खुद इंसान का दिल उसको रास्ते दिखाता है कि क्या अब मेरी ज़िंदगी में वो वक्त नहीं आ गया कि मैं एक दफ़ा अल्लाह की इस किताब को सीखूं। बस लोग कहते हैं हम बूढ़े हो गए, अब हम क्या करेंगे, हमारे जाने के वक्त है। तो मैं कहती हूँ शुक्र करें, कहते हुए जाएंगे कि अल्लाह हमने सीखा हुआ था, शुरू किया हुआ था, नहीं पूरा कर सका। अल्लाह को तो इस चीज़ की परवाह नहीं है कि इंसान कहाँ पहुँचता है, अल्लाह ताला तो सिर्फ ये देखना चाहता है कि बंदा उसके लिए करना कितना चाहता है। तो आइए बड़े दिल से अपने लिए भी और अपने उन साथियों के लिए दुआ करते हैं कि जो अभी तक इस कलामे मजीद की खूबसूरत नेमत से महरूम है, कि अल्लाह ताला मौत से पहले एक दफ़ा इस पूरी किताब को समझने वाला बना दे। यकीन करें मैं अपने पूरे शऊर के साथ इस बात को कहती हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में हर काम किया है, जिसको आप दुनिया का कोई काम कह लेना मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। आप किसी भी चीज़ को पूछें, फूल बनाने तक के भी सीखे होंगे, दुनिया के कोर्सेज भी किए, पढ़ा भी पढ़ा, यानी जहाँ तक कोई एक इंसान जा सकता है। लेकिन मैंने जो चीज़ डिस्कवर की है, और वो क्या है कि जो खुशी और जो सेटिस्फेक्शन और जो सेचुरेशन आपको इस किताब को पढ़ने और पढ़ाने में आती है, आप इस लज्जत को दुनिया की किसी चीज़ के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। आप अच्छा खाना भी खाते हैं, खुशी मिलती है, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप शौहर बीवी बैठ के बात करते हैं, आपको अच्छा लगता है, वो सारी लज्जतों को आप लिखें, उसके एक्सट्रीम पे, उसकी पीक पे चले जाएं, और एक तरफ आप इस कुरान के पढ़ने और पढ़ाने और इसका एहसास, यकीन करें बाज़ झुरझुरी आने लगती है कि अल्लाह तेरी किताब। आप तो इस वक्त खुद अपने आप को सोचें, आपके सामने क्या है, कुरान, कुरान क्या है, बल हुवा कलामुल्लाह, अल्लाह का कलाम, अल्लाह कौन है, लिल्लाह ही माफ़ी समावाती, वो अल्लाह जिसका सब कुछ है। यकीन करें आपके पाँव कांपने लगेंगे कि मेरी किस्मत, मेरे हाथों में ये किताब, मैं ये पढ़, इसकी जगह खुदा ना खास्ता हम कोई फिक्शन भी पढ़ सकते थे, हम कोई दुनिया की चीज़ भी पढ़ सकते थे, हम बेकार वक्त ज़ाया करने का कोई मशगला भी कर सकते थे। क्या उस रब का शुक्र अदा नहीं करना कि जिसने दुनिया में हमें अपनी इस किताब से जोड़ दिया। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि उस दिन की हसरतों से बचाए, वो वक्त जो ज़िंदगी बर्फ़ की तरह पिघल रही है, और जो ज़िंदगी के अंदर हमने अपनी सारी एनर्जीज इतनी डिस्ट्रैक्शंस में डाल दी। यानी इस वक्त मुझे लगता है डिस्ट्रैक्शन बहुत है, बेकार चीज़ों को ज़रूरी बना के हम पकड़ लेते हैं। सिर्फ अगर हम अपनी चीज़ों को चैनलाइज करते जाए ना, बेस्ट बेटर गुड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर एक उसके बाद अर्जेंट, फिर एक इम्पॉर्टेंट, इस तरह पूरी एक हमारी एक पूरी सीरीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट पे पहले थी, आई डोंट नो अभी है कि नहीं, कि जिसमें टाइम मैनेजमेंट पे हमने एक पूरा कोर्स किया था, गेट मोर फ्रॉम द लाइफ, उसका थीम ये था कि अपनी ज़िंदगी से और कुछ ले लो, ज़्यादा ले लो। इस एक जुमले ने मुझे इतना सिखाया, मेरा एक सेल फ़ोन था तो उसकी स्क्रीन पे ये जुमला लिखा हुआ था कि गेट मोर फ्रॉम, पता नहीं उसमें उन्होंने तो किसमें से लिखा हुआ था, लेकिन मैंने उससे यही पिक किया कि ज़िंदगी को ले लो, बर्फ़ की तरह पिघल रही है, कल हसरतें होंगी, इंसान ऐसी तमाम चीज़ों पे हसरत करेगा जो उसने अल्लाह के जिक्र के बग़ैर गुजारी होंगी, और वहाँ तो कोई मौका नहीं मिलेगा कि जिसमें हम इस किताब के साथ फिर अपना वक्त गुजार सकें। आगे अब एक ऐसे ही शख्स की कहानी है जो बड़ा फोकस था, इनकी भी पूरी कहानी पढ़ के फिर हम इसमें से अपने लिए अमल की बात लेंगे। वस्कुर फिल किताबी इब्राहिम, इस किताब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करो, बेशक वो बड़ी सच्चाई वाले पैगंबर थे। जबकि उन्होंने अपने बाप से कहा, अब्बा जान आप इनकी पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं, जो ना सुने ना देखें आपको कुछ भी फ़ायदा ना पहुंचा सकें। मेरे मेहरबान बाप, आप देखिए मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास आया ही नहीं, तो आप मेरी ही बात माने, मैं बिल्कुल सीधी, थोड़ी सी एहतियात कीजिए सफ़ों को पलटने में प्लीज़। मेरे मेहरबान बाप, आप देखिए कि मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास आया ही नहीं, तो आप मेरी ही माने, मैं बिल्कुल सीधी राह की तरफ आपकी राहबरी करूँगा। मेरे अब्बा जान, आप शैतान की परस्तिश से बाज आ जाएं, शैतान तो रहमो करम वाले अल्लाह ताला का बड़ा ही नाफरमान है। अब्बा जान मुझे खौफ लगा हुआ है कि कहीं आप पर कोई अजाब इलाही ना आ पड़े, कि आप शैतान के साथी बन जाएं। इसने जवाब दिया, इब्राहिम क्या तू हमारे माबूदों से रूगरदानी कर रहा है, सुन अगर तू अब बाज ना आया तो मैं तुझे पत्थरों से मार डालूंगा, जा एक मुद्दते दराज तक मुझसे अलग रह। खाल सलामुन अलैक, कहा अच्छा तुम पर सलाम हो, मैं तो अपने परवरदिगार से तुम्हारी बख्शिश की दुआ करता रहूंगा, वो मुझ पर हद दर्जा मेहरबान है, मैं तो तुम्हें भी और जिन जिन को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो इन्हें भी सबको छोड़ जा रहा हूँ, सिर्फ अपने परवरदिगार को पुकारता रहूँगा, कि मुझे यकीन है कि मैं अपने परवरदिगार से दुआ मांग कर कभी भी महरूम ना रहूँगा। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन सब को और अल्लाह के सिवा इनके सब माबूदों को छोड़ चुके, तो हमने इन्हें इसहाक याकूब अलैहिस्सलाम अता फरमाए और दोनों को नबी बना दिया, और इन सब को हमने अपनी बहुत सी रहमतें अता फरमाई, हमने इनके जिक्र जमील को बुलंद दर्जे का कर दिया। ये थी आयत नंबर 41 से 50, 41 से 50। इसका उन्वान लिखेंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को नसीहत करते हैं। इस वाक्य से हमने बहुत कुछ सीखा। पहली चीज़ है कि बाज़ दफ़ा बच्चों को वो बात समझ आ जाती है जो माँ बाप को नहीं आती, और आज के दौर में यही हो रहा है। दूसरी बात यह कि जो बात बच्चों को समझ आ जाए तो फिर उसको बड़ों को अच्छे तरीके से बयान कर देनी चाहिए। अगली चीज़ हमने हज़रत इब्राहिम के किरदार और उनके बाप के किरदार में बड़ी वाज़े तौर पे देखी कि इब्राहिम या बती प्यार से अब्बा जी कर रहे हैं, और बाप कह रहे हैं कि देखो मैं तुम्हें पत्थर मारूंगा, तुम्हें निकल जाओ मेरी नज़रों के सामने से। हकीकत क्या है कि जब बंदा अल्लाह से दूर होता है ना, तो वो इंसानों से भी दूर हो जाता है। खून के रिश्ते तक जो है इंसान को फिर उस बात की समझ नहीं देने देते। यानी जब एक बंदा अल्लाह के दीन से दूर होता है तो नतीजे में फिर क्या होता है कि वो किसी से भी वो बात सुनना नहीं चाहता, ख़ास तौर पे जब वो बात उसकी उससे उम्र का कोई छोटा शख्स करेगा तो उसको वो बात और बुरी लगती है। अगली चीज़ इससे हमने सीखी कि अगर हमें कोई बात समझ आ जाए तो हमें उस बात को अपने ख़ानदान के लोगों तक पहुंचाने की नियत कर लेनी चाहिए, जैसा मौका हो जैसे हालात हों, लेकिन खूबसूरत तरीके से बात करनी होगी। फिर दूसरी बात है कि अपने से बड़े को जब हम नसीहत करें तो फिर हमारा अंदाज़ जो है बड़ा ही अदब और एहतराम का होना चाहिए और सख्ती वाला अंदाज नहीं होना चाहिए। और आखिरी बात यह कि जब कोई ना माने तो फिर उनको छोड़ दो। आपने शायद इस आयत को हाईलाइट करना हो तो कर लीजिए, आयत नंबर 49 है कि जब वो अलग हो गए उन लोगों से और उनके बुतों से तो अल्लाह ने उनको बेटे इसहाक और याकूब दिए। ये है वो नुक्ता जो बहुत सारे लोगों की आंखों से उछल है कि जब बंदा अल्लाह के रास्ते में कुछ छोड़ता है ना, जब बंदा अल्लाह के रास्ते में कुछ छोड़ता है तो अल्लाह दुनिया में भी उसकी नेमतें देता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी औलाद नरीना से महरूम थे, 70-80 साल तक भी औलाद नहीं हुई, और जब बिल्कुल आखिरी उम्र के दिन शुरू हुए तो अल्लाह ताला ने फिर इनको इसहाक और इस्माईल अलैहिस्सलाम अता किए। यहाँ बेटे के बाद पोते का तذکرہ कर दिया। तो बात क्या है कि जो बंदा अल्लाह के लिए जितना देगा अल्लाह उसका रखता नहीं। देखिए, आप किसी को कुछ, आपको कोई कुछ दे तो आप उसका हक रख लेते हैं? आपके लिए कोई बहुत संजीदा हो, आपके आपके ख्याल रखे, आपके से मोहब्बत करे, तो क्या आपका दिल चाहता है कि आप उसको उसका भी इसका हक दें? देना चाहते हैं ना, हम तो हर वक्त इस ख्वाहिश में होते हैं कि जल्दी से इसका हक अदा करें। तो इसी तरह जब हम अल्लाह को कुछ देते हैं ना तो अल्लाह भी नहीं रखता। इस यकीन के साथ अगर आप अल्लाह को अपना वक्त भी देंगे, अपनी जान देंगे, अपना माल देंगे, अपनी स्किल्स देंगे, अल्लाह ताला आपकी इन तमाम नेमतों को बढ़ा देगा। वस्कुर फिल किताबी मूसा, इस कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र भी करो जो चुना हुआ और रसूल और नबी था। हमने इसे तूर की दाई जानिब से निदा की और राजगोई करते हुए इसे करीब कर लिया और अपनी ख़ास मेहरबानी से इसके भाई को नबी बनाकर अता की फर अपनी ख़ास मेहरबानी से इसके भाई को नबी बनाकर अता फरमाया। इस किताब में इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या भी बयान करो, वो बड़ा ही वादे का सच्चा था और था भी रसूल और नबी। वो अपने घर वालों को बराबर नमाज और ज़कात का हुक्म दिया करता था और था भी अपने परवरदिगार की बारगाह में पसंदीदा और मकबूल। और इस किताब में इदरीस अलैहिस्सलाम का भी जिक्र करो, वो भी नेक किरदार पैगम्बर था। हमने इसे बुलंद मुकाम पर उठा लिया, यही वो अम्बिया हैं जिन पर अल्लाह ताला ने फजलो करम किया, जो औलाद आदम में से हैं और इन लोगों की नस्ल से हैं जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती में चढ़ा लिया, और औलाद याकूब और औलाद इब्राहिम और याकूब से, और हमारी तरफ से राह याफ्ता और हमारे पसंदीदा लोगों में से। इनके सामने जब अल्लाह रहमान की आयतों की तिलावत की जाती थी, ये सजदा करते और रोते रोते गिड़गड़ाते थे। ये थी आयत नंबर 51 से 58, 51 to 58। इनका उन्वान लिखिए, चुने हुए लोग। इन आयतों में हमने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के नाते से एक बड़ी खूबसूरत बात पढ़ी, और वो क्या कि वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे। ये एक बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दे। बस तब हम ये सोचते हैं कि हमें इनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, ये खुद ही पढ़ लेंगे, ये खुद ही नेक हो जाएंगे। और आज के दौर का जो एक लेटेस्ट कल्चर है वो क्या कि बच्चों को रोक टोक ना करो, बच्चों को मना ना करो। तो याद रखिए कि माँ बाप नमाज़ पढ़ते हैं या दीन की तरफ हैं तो बच्चे पढ़ सकते हैं उनको देख के, लेकिन फिर भी कहना पड़ता है। इंसान की फितरत क्या है कि वो बुराई तो फौरन दूसरे को देख के करने लगता है, लेकिन नेकी तब तक नहीं करता जब तक उसको करना चाहिए। तो जब नबियों को अपने बच्चों को तरबियत करने के लिए या तबलीग के लिए हुक्म था, तो आप सोचिए कि आज के दौर में फिर इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। तो लिहाजा माँ होने के नाते और बाप होने के नाते अपनी ज़िम्मेदारी को समझना चाहिए, वरना एक वक्त आता है कि जब दरख्त मजबूत हो जाते हैं तो वो मुड़ते नहीं हैं। इसी तरह जब हम बहुत बचपन में बच्चों को तबलीग नहीं करते, उनको अच्छे और बुरे का फ़र्क नहीं बताते, ख़ास तौर पर यहाँ नमाज की बात है, तो जब बचपन की जो नमाज़ होती है यकीन करें वो हड्डियों में पड़ जाती है। मैंने देखा है कि बाद में भी लोग नमाजी होते हैं, डर के, पढ़ के, समझ के, किसी भी मुश्किल मरहले से गुजरने के बाद फिर भी वो पुख्तगी नहीं आती जो बचपन की नमाज की आदत होती है। जिनको बचपन से आदत पड़ती है उनके तो दिल ऐसे लगता है जैसे कंपस की तरह घूमने लगते हैं। नमाज का वक्त आ जाए तो वो बेचैन होने लगते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 7 साल का होने पे अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो और 10 साल तक अगर होने पे ना पढ़े तो फिर सख्ती करो। ये जो दिन होते हैं ना, शुरू से ही आप देखें घरों में नमाज का माहौल है तो बच्चे भी पढ़ते हैं। माँ नमाज पढ़ती है तो बच्चियाँ भी दुपट्टे उठा के बैठती हैं, बाप मस्जिद में जाते हैं तो बेटा भी टोपी उठा के भागता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये असल में एक नई नस्ल को एक नया रास्ता देने की होती हैं। अगर इसमें कहीं भी कमी कोताही हो गई, अपने बच्चों को साथ लेके बैठें, माफ़ी मांगें, अच्छे तरीके से बात करें और घर में मिल के नमाज का इहतमाम करें। घर में जब एक वक्त में सारे पढ़ लेते हैं ना तो वो मसले ही ख़त्म हो जाते हैं। तुमने पढ़ी है, तुमने पढ़ी है। बाज़ माए कहती इतनी दफ़ा पूछना पड़ता है, इतनी दफ़ा कहना पड़ता है, ज़रूरत ही नहीं है कहने की। बस वक्त हुआ, चलो भाई सब मिल के नमाज़ पढ़ते हैं, चलो चलाओ बेटा तुम जमात कराओ, वो करवा रहे हैं आप साथ पढ़ रहे हैं, बेटियाँ तो आप साथ लेके खड़े हो जाएं। इंशाल्लाह जब सारे एक साथ पढ़ लें और इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। खाने का वक्त है, एंटरटेनमेंट का वक्त है, जाने का वक्त है, नमाज का वक्त आ गया तो फिर इस वक्त आपको फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अल्लाह के नबियों ने अपने दौर में ऐसी दावत दी, इसके वजह से अल्लाह ने उनके औलादों को चुना। लेकिन जिस तरह लोग चिराग से दूर जाते हैं ना तो अंधेरे भरने लगते हैं, इसी तरह फिर बाद में अंबिया कराम की नस्लों के बाद की नस्लों के साथ क्या हुआ। फ़खलफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ खल्फ़ुन अदाउ सला, फिर इनके बाद ऐसे ना खल्फ पैदा हुए कि उन्होंने नमाज ज़ाया कर दी और नफसानी ख्वाहिशों के पीछे पड़ गए, सो इनका नुकसान इनके आगे आएगा। इस आयत को हाईलाइट कीजिए, तदब्बुर की आयत है। नमाजें ज़ाया हुई क्यों? वत्तबउ शहवात, बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप नोट कर लीजिए, हर नमाज के फौत होने के पीछे कोई ख्वाहिश होती है, या सो रहे होते हैं सोने की ख्वाहिश, या खा रहे होते हैं खाने की ख्वाहिश, या बाजार में है या दुनिया के कोई झंझट झंझट में है। नतीजा क्या हुआ कि ख्वाहिशों को नमाजों के से रुकने का जरिया बना लिया। तो ख्वाहिशों पे पाबंदी इंशाल्लाह नमाजों को बेहतर करेगी। इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहा, बजुज उनके जो तौबा कर लें और ईमान लाएं और नेक अमल करें, ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे और इनकी ज़रा सी भी हक तलफी ना की जाएगी। कौन सी जन्नत? जन्नाती अदनिल्लती वादा रहमान इबादहू बिलगैब, हमेशगी वाली जन्नतों में जिसका गायबाना वादा अल्लाह मेहरबान ने अपने बंदों से किया है, बेशक इसका वादा पूरा होने वाला है। वो लोग वहाँ कोई लफ बात ना सुनेंगे, सिर्फ सलाम ही सलाम सुनेंगे। इनके लिए वहाँ सुबह शाम इनका रिस्क होगा। तिलकल जन्नतुल्लती नूरी सुमिन इबादिना मन काना तकिया, ये है वो जन्नत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उनको बनाते हैं जो मुत्तकी हों। दिल चाह रहे उस जन्नत में जाने को? जी, उससे पहले कुछ काम करने पड़ेंगे ना। जी, आयत नंबर 59 से 63 इसका उन्वान लिखेंगे, जन्नते अदन जिसका वादा तकवा वालों से किया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नते अदन वो जन्नत है जिसकी एक ईंट सोने की और एक चांदी की है। सोचिए ज़रा, टू टोन चूड़ियाँ देखी होंगी किसी की, नज़र होगी किसी पे, हाँ, यानी गोल्ड और सिल्वर का कॉम्बिनेशन, पूरी जन्नत उसकी है। जहाँ घर सोने चांदी के होंगे तो ज़रा सोचिए ख़वातीन ने पहना क्या होगा। जब भी हम जन्नत की बातें सुनते हैं तो एकदम बस तलब आती कि हाय मिल जाए। अल्लाह ताला कह रहे ला यस्मऊना फ़ीहा लग़वन, बेकार बातें नहीं सुनेंगे। पर क्यों? इसलिए कि दुनिया में ही लघवियात से परहेज़ करेंगे। लघवियात क्या है? लस्ट। लघ चीज़ों को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसका क्या लफ्ज़ होगा? हाँ हाँ जी, लघवियात मीन जैसे कोई बोलेगा, हाँ लस्ट तो ख्वाहिश होती है ना, जैस हाँ ठीक है, चले वल्गर टॉक्स, वल्गर चीज़ों से दूर रहेंगे ना तो जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। वमा नतनस्सलु इल्ला बि अम्री रब्बिक, हम बग़ैर तेरे रब के हुक्म के उतर नहीं सकते। हमारे आगे पीछे और इनके दरमियान की कुल चीज़ें इसी की मलकियत में हैं, तेरा परवरदिगार भूलने वाला नहीं। आसमानों का, जमीन का और जो कुछ इनके दरमियान है, सबका रब वही है। तू इसी की बंदगी कर और इसकी इबादत पर जम जा। क्या तेरे इल्म में इसका हम नाम, हम पल्ला कोई और भी है? इंसान कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या फिर जिंदा किया जाऊंगा, क्या जिंदा करके निकाला जाऊंगा? अवला यस्कुरुल इंसान, क्या ये इंसान इतना भी याद नहीं रखता कि हमने उसे उससे पहले पैदा किया, हालांकि वो कुछ भी न था? फवरबिका, तेरे परवरदिगार की कसम, हम इन्हें और शैतानों को जमा करके ज़रूर ज़रूर जहन्नुम के इर्द गिर्द घुटनों के बल गिरे हुए हाजिर करेंगे। फिर हर गिरोह में से इन्हें अलग निकाल कर खड़ा कर देंगे, जो रहमान से बड़े अकड़े अकड़े फिरते थे। फिर हम इन्हें भी खूब जानते हैं जो जहन्नुम के दाखिले के ज़्यादा लायक हैं। तुम में से हर एक को वहां से गुजरना है। वही मिन को मिल्ला वारी दुहा कान अला रब्बी का हतम मकदीया, तुम में से हर एक वहां से जरूर वारिद होने वाला है। ये तेरे परवरदिगार के जिम्मे कतई फैसला शुदा अमर है। फिर हम ईमान वालों को बचा फिर हम परहेजगारों को तो बचा लेंगे, और नाफरमानों को इसी में घुटनों के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे। ये कौन लोग थे? वैजा तुतला अलैहिम आयातुना बैजिनात, जब इनके सामने हमारी रोशन आयतें तिलावत की जाती थीं, तो काफिर मुसलमानों से कहते हैं, बताओ हम तुम दोनों जमातों में से किसका मर्तबा ज़्यादा है और किसकी मजलिस शानदार है? हम तो इनसे पहले बहुत सी जमातों को गारत कर चुके हैं, जो साजो सामान और नामो नमूद में इनसे बढ़ चढ़ कर थी। ये है आयत नंबर 64 से 74, 64 से 74। इसको अनवान लिखिए पुल सरात से सबको गुजरना है। अल्लाह ताला ने यहाँ खबर दे दी कि वही मिनकुम इल्ला वारी दुहा काना अला रब्बी का हतम मकदिया। 71 आयत है। अल्लाह ताला ने जन्नत में जाने का एक ही रास्ता रखा है और वो जहन्नुम के ऊपर से गुजर के है। अगर आप इस तरफ देखें, ये मैदाने महशर है, इसके साथ जहन्नुम है और इसके बाद जन्नत है। मोस्टली हमारे जहन में आता है कि ये मैदाने महशर है, तो इसके राइट साइड पे जन्नत का रास्ता होगा, चलो भाई जन्नतियों तुम इधर चले जाओ, और जहन्नमियों को कहा जाएगा तुम इधर से चले जाओ। ये सही इमेजिनेशन नहीं है। जो सही अहादीस को पढ़ने से जो तसव्वुर आता है कि मैदाने महशर के बाद फ़ौरन उसके साथ जुड़ी हुई जो चीज़ है वो जहन्नुम है और उसके बाद जन्नत है। जिसको जहन्नुम में जाना उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला ने जन्नतियों को भी जहन्नुम के ऊपर से गुजारना है, और वहाँ से गुजरने के लिए एक ब्रिज रखा हुआ है जिसको पुल सरात कहते हैं। वही मिन को मिल्ला वारी दुहा, हर एक गुजरेगा, और वो कैसे गुजरेगा? अपने अमाल के नाते से गुजरेगा। आप असनुल बयान में ये हदीस भी इंशाल्लाह खुद भी पढ़ेंगे, सही बुखारी में है कि लोग अपने अमाल के मुताबिक जाएंगे। कोई बिजली की तेज़ी से, कोई हवाओं की तरह, कोई परिंदों की तरह, कोई उम्दा घोड़ों की तरह। अब एक सवाल पैदा होता है लोगों के जहन में, आ सकता है जब बहुत ही ज़्यादा हम सोचते हैं तो आने लगता है, ये कैसे हो सकता है? चलें भाई, आग के ऊपर से गुजर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो लपट लगेगी। तो मैं आपको छोटी सी इसकी मिसाल दूंगी कि ये इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे सामने गुजर रहा है तारों में, कहाँ से गुजरता है? धातु में से गुजर जाता है ना, मेटल्स के अंदर गुजरता है। आप ऊपर प्लास्टिक का तार लगाते हैं, उस पे से नहीं गुजरती ना इलेक्ट्रिसिटी, या लकड़ी में से नहीं गुजरती। किसने इसको हुक्म दिया? उस जात ने कहा कि तुमने मेटल से गुजर जाना है, पानी से तुमने गुजर जाना है, लेकिन लकड़ी से नहीं गुजरोगे, प्लास्टिक से नहीं गुजरोगे। तो क्या वो रब जहन्नुम को ये हुक्म नहीं दे सकता कि तुमने ईमान वालों को नहीं छूना? यहाँ से लोग फिर अपने अमाल से गुजरेंगे। इंशाल्लाह सूरह हदीद पे इस पे बहुत तफसील से बात हो सकती है कि अंधेरों में और कैसे लोग गुजरेंगे, और वहाँ भटक रहे होंगे लोगों के पास जो रोशनी होगी उसी की रोशनी में जाएंगे, और मुनाफिकों का नूर वहाँ जाके ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में भी टुमटमाते थे वहाँ भी रहेंगे। लेकिन हर बंदा वहाँ से गुजरेगा, और यहाँ से लोग गिर गिर के जहन्नुम में गिरेंगे। जहन्नमियों को तो गिरना ही है, वो तो गिरेंगे। कुछ लोग ईमान वाले होने के बावजूद भी कट कट के गिरेंगे। फिर वो जहन्नुम में जब अपने गुनाहों की सज़ा भुगतेंगे फिर आगे जाएंगे। इस पे भी एक लेक्चर है, बहुत दफ़ा उस पे भी बात अल्हम्दुलिल्लाह हुई, यानी जिसका टॉपिक गालिबन गुनाहों के बारे में है। कुछ अगर याद हो तो लिख सकता है कोई भी एडमिन। पूरे स्टेप्स हमने नोट किए थे उसमें, आज से लेके मौत तक, कि जो हम गुनाह करते हैं ना, इन गुनाहों को अल्लाह ताला कहाँ कहाँ माफ़ करेगा। अब अभी ये समझ ले कि जहन्नुम के ये पुल सरात उसका आखिरी रूम है, और पुल सरात मुझे ऐसे लगता है जैसे डिसेक्शन रूम है। वहाँ से अल्लाह जिस्म के गंदे खून को निचोड़ेगा, हराम से पला हुआ गोश्त वहाँ जाके कटेगा, वहाँ जाके इंसान की पस निकलेगी, क्योंकि अल्लाह किसी गंदे जिस्म को जन्नत में नहीं डालेगा। ये अल्लाह का वादा है। जो दुनिया में अब तौबा करके अपने गुनाहों की पस नहीं निकालेंगे ना, फिर उनकी पस वहाँ निकलेगी, और अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। कुल मन का नफिदलती, कह दीजिए जो गुमराही में होता, अल्लाह रहमान इसको खूब लंबी मोहलत देता है, यहाँ तक कि वो इन चीज़ों को देख लें जिनका वादा किए जाते हैं, यानी अजाब या क़यामत को। इस वक्त इनको सही तौर पर मालूम हो जाएगा कि कौन बुरे मर्तबे वाला और किसका जत्था कमज़ोर है, और हिदायत याफ्ता लोगों को अल्लाह ताला हिदायत में बढ़ाता है, और बाकी रहने वाली नेकियां तेरे रब के नज़दीक सवाब के लिहाज से और इंजाम के लिहाज से बहुत ही बेहतर हैं। अल्लाह हमें उसी की तौफीक दे दे। क्या तूने उसे भी देखा जिसने हमारी आयतों से कुफ्र किया और कहा कि मुझे तो माल और औलाद ज़रूर ही दी जाएगी, क्या वो गैब पर मुत्तले है या अल्लाह का कोई वादा ले चुका? हरगिज़ नहीं, जो भी कह रहा है इसे हम ज़रूर लिख लेंगे और इसके लिए अजाब बढ़ाए चले जाएंगे। ये जिन चीज़ों को कह रहा है इसे हम इसके बाद ले लेंगे, और ये तो बिल्कुल अकेला ही हमारे सामने खड़ा होगा। उन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद बना लिए, वो इनके लिए बायस इज़्ज़त हों, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होना। वो तो इनकी पूजा से मुनकर हो जाएंगे और उल्टे इनके दुश्मन बन जाएंगे। ये थी आयत नंबर 75 से 82, 75 से 82। इसका उन्वान लिखिएगा, हिदायत वालों की हिदायत बढ़ती है, गुमराहों की गुमराही। बहुत ज़बरदस्त कानून अल्लाह ने अपना इसमें बयान किया कि जो एक दफ़ा गलत रास्ते पे चल पड़ता है ना, तो हम उसके उसी रास्ते पे चलने को आसान कर देते हैं। अब देखिए कि पहली दफ़ा कोई गुनाह किया जाए तो मुश्किल लगता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आसान लगने लगता है। यही हिदायत के साथ है। शुरू में जो नेकी मुश्किल लगती है ना, वो आसान होती है। आप पहले दिन अल्लाह के कलाम की मजलिस में आते हैं ना, तो आप बहुत थकते हैं, आपको नींद भी आती है, आप थक जाते हैं। अगले दिन आप अगर दिल पे जबर करके बैठ जाते हैं, तीसरे चौथे दिन फिर आपका दिल खुलने लगता है। यही वो चीज़ है, जैसे खाना खाते हैं ना, शुरू में थोड़ा खाना खा के पेट भर जाता है, आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी डोज़ बढ़ाते जाएं, आपका खाना जो है आपको अच्छा लगने लगता है। हिदायत के साथ भी यही मामला है। जो जितना हिदायत के साथ अपने आप को जोड़ के रखेगा, अल्लाह ताला उतनी ही हिदायत की एब्जॉर्प्शन उसके दिल में मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा कर देगा। अफर अफराई तल्लसी कफर, क्या तूने उसे भी देखा जिसने हमारी आयतों से कुफ्र किया और कहा कि मुझे तो माल और औलाद ज़रूर ही दी जाएगी। नहीं, ये तो हो गई थी आयत जी, हम कहाँ से पढ़ेंगे? 83 से। अलम तारा नारसल नशयातीन अलल काफिरीन, क्या तूने देखा कि हम काफिरों के पास शैतानों को भेजते हैं जो इन्हें खूब उकसाते हैं? तू इनके बारे में जल्दी ना कर, हम तो खुद ही इनके लिए इनकी मुद्दत शुमार कर रहे हैं। जिस दिन हम परहेजगारों को अल्लाह रहमान की तरफ बतौरे मेहमान के जमा किए करेंगे, यौम नख्शुरुल मुत्तकीना इलर रहमानी वफदा वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम वर्दा, और गुनाहगारों को सख्त प्यास की हालत में जहन्नम की तरफ हाँक ले जाएंगे। अल्लाह अकबर। पहला तो हमें अपने वफ़द में रखना। किसी को शिफात का इख्तियार ना होगा सिवाय इनके जिन्होंने अल्लाह की तरफ से कोई कौल व इकरार ले लिया। इनका कौल तो ये है कि अल्लाह रहमान ने भी औलाद इख्तियार की है, यकीनन तुम बहुत बड़ी और भारी चीज़ लाए हो। करीब है कि इस कौल की वजह से आसमान फट जाए और ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ रेजे रेजे हो जाए कि वो रहमान की औलाद साबित करने बैठे। शाने रहमान के लायक नहीं कि वो औलाद रखे, आसमान और ज़मीन में जो भी हैं सब के सब अल्लाह के गुलाम बनकर ही आने वाले हैं। इन सब को इसने घेर रखा है और सबको पूरी तरह गिन भी रखा है। ये सारे के सारे क़यामत के दिन अकेले इसके पास हाजिर होने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा, बेशक जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने शाइस्ता अमल किए, इनके लिए अल्लाह रहमान मोहब्बत पैदा कर देगा। ये थी आयत नंबर 83 से 96, 83 से 96। इसका अनवान लिखिए, जिनके लिए अल्लाह दिलों में मोहब्बत डाल देगा। सही बुखारी की एक बड़ी खूबसूरत लफ्ज़ हदीस है कि जब अल्लाह ताला दुनिया में किसी बंदे को नेकी करता देखता है ना, तो उसको अपना महबूब बना लेता है। फिर जिब्राइल को बुलाता है और कहता है, मैं फ़ुलां से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी करो। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर आसमान के फरिश्तों में पुकार लगाते हैं कि फरिश्तों, फ़ुलां से अल्लाह मोहब्बत करता है, मैं भी करता हूँ, तुम भी करो। फिर आसमानों वाले फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर आसमान के फरिश्ते जो हैं वो ज़मीन के फरिश्तों के अंदर दिलों में ये बात इल्का करते हैं और फरमाए, इस तरह उस बंदे के लिए दुनिया में मोहब्बत फैला दी जाती है। इंसान की कमज़ोरियों में एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि वो मोहब्बत चाहता है। हम जो अप्रिसिएशन चाह रहे होते हैं ना, असल में वो भी मोहब्बत ही चाह रहे होते हैं। बीवी चाहती है शौहर मोहब्बत करे, बच्चा चाहता है माँ बाप मोहब्बत करे, दोस्त हमसे मोहब्बत करें, लेकिन सच्ची मोहब्बत कब मिलती है? जब किसी बंदे के लिए अल्लाह मोहब्बत डाले। और आज देख लीजिए, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, क्यों उनका नाम लेके हमारे दिल मोहब्बत से भर जाते हैं? ये अल्लाह की डाली हुई मोहब्बतें हैं। जो सच्ची मोहब्बतें पाना चाहता है ना, एक दफ़ा अल्लाह की तरफ पूरे खलूस के साथ आए। आप लोगों को कहते हैं ना, दुआएं करें हमारे लिए, आप अल्लाह की तरफ आते हैं ना, तो आपके लिए लोग ऐसी दुआएं करते हैं कि जिसको आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। आप किसी को नफ़ा देते हैं ना, लोग खुद ही दुआ करते हैं। जिसके दिल से दुआ निकलती है वही कबूल होती है। कोई कहता है हम तहज्जुद में दुआ करते हैं, कोई कहता है हम करवटों में दुआ करते हैं, कोई किसी को कुछ कहता है, कोई किसी को कहता है, कोई कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक दफ़ा अपने दिल के साथ आप अपने रब की तरफ आके देखें, यकीन करें आपके पास तो इतना वक्त ही नहीं होगा कि आप अपने लिए दुआ करें। आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि ऐसे लोगों के लिए तो फरिश्ते भी दुआएं करते हैं। इंशाल्लाह अगली सूरतों में आने वाली है वो बात। अल्लाह ताला हमें इखलास के साथ अपने रास्ते में लगा दे। फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक, हमने इस कुरान को तेरी ज़ुबान में बहुत ही आसान कर दिया है कि तू इसके ज़रिए से परहेजगारों को खुशखबरी दे और झगड़ालू लोगों को डरावे झगड़ालू लोगों को डरा दे। हमने इनसे पहले बहुत सी जमातें तबाह कर दीं, क्या इनमें से एक की भी आहट तू पाता है? या इनकी आवाज़ की भिनक भी तेरे कान में पड़ती है? ये है आयत नंबर 97 और 98, 97 से 98। इसका उनवान है, अल्लाह की किताब आसान है। ये अलग बात है कि हम जैसे लोग मुश्किल करते हैं, किताब बड़ी आसान है। और लोगों का हक बनता है कि लोगों को आसान से आसान तरीके से किताब सिखाई जाए, लेकिन जब कोई बंदा इस किताब को बयान करने के लिए बैठता है ना, तो शैतान एक ज़रूर उसके दिल में ख्याल डालता है कि बड़ी बड़ी बातें करना, ज़रा खूब मुश्किल लफ्ज़ बोलना और ज़रा ऐसी बातें करना कि लोगों को लगे वो कितना इल्म है। और वो कभी इंसानी लेवल पे आके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से आसान बातें, मिसालें पेश करने की बंदे को तौफीक ही नहीं देता कि कहीं लोग ये ना सोच लें कि ये किताब तो हमारी ज़िंदगी की किताब है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि सूरत मरियम को पढ़ने के बाद हमारे किरदार को हज़रत मरियम की तरह बेदाग कर दे, हमें ईमान के वो दर्जे अता फरमाए कि हम अल्लाह के रास्ते में खड़े हो सकें। एक और ख़ूबसूरत सूरत, सूरत तौहा। इस सूरत की बड़ी खूबियाँ हैं, अभी सिर्फ इतना ही सुन लें कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो इस सूरत की आयतों को सुनकर ईमान लाए थे। शायद आज हम में से भी किसी का दिल ईमान ले आए, शौरी ईमान। वो तो कुफर से इस्लाम की तरफ आए थे, हम रस्मी ईमान से शौरी ईमान पे आ जाएं। हज़रत इस मूसा का किस्सा बड़ी तफसील से आप पढ़ेंगे इसमें, और अल्लाह ताला जितनी भी बात जो हमसे कहलवाएगा उसको इंशाल्लाह करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तौहा, मा अन्ज़लना अलैकल कुरआन लितश्का। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो आहा, हमने ये कुरान तुझ पर इसलिए नहीं उतारा कि तू मुशक्कत में पड़ जाए, बल्कि इसकी नसीहत के लिए जो अल्लाह से डरता है। इसका उतारना उसकी तरफ से है जिसने ज़मीन को और बुलंद आसमानों को पैदा किया। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, जो रहमान है अर्श पर कायम है, जिसकी मलकियत आसमानों और ज़मीन और इन दोनों के दरमियान और कुर्रे खाक के नीचे की हर चीज़ पर है। ये है आयत नंबर 1 से 6, 1 to 6। इसका उन्वान है, ये कुरान मुश्किल में नहीं डालता, इसके बरक्स कुछ लोग सोचते हैं। ये बड़ा प्यारा कुरान है, सिर्फ ये है कि जब इसको अपनी दिल की खुशी बना लिया जाए तो ये खुशी फिर इंसान को महसूस होने लगती है। वह इन तजहर बिलकउल, अगर तू ऊंची बात कहे तो वो तो हर एक पोशीदा बल्कि पोशीदा से पोशीदा तर चीज़ को भी बखूबी जानता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बेहतरीन नाम उसी के हैं। ये है आयत नंबर 7 से 8, 7 to 8। इसका उन्वान है, ऊंची पुकारो या चुपके से पुकारो, वो दोनों को सुनता है। जैसा दिल हो, जैसा वक्त हो, वैसे बात करें। कभी आंसू निकलें तो निकलने दें, कभी आवाज़ ऊंची हो तो आने दें, कभी तड़प हो तो तड़पें, और कभी चुपके चुपके उससे बातें करें तो करते रहें, वो हर हाल में सुनता है। वह लता का हदीस मूसा, तुझे मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा भी मालूम है, जबकि इसने आग देखकर अपने घर वालों से कहा कि तुम ज़रा सी देर ठहर जाओ, मुझे आग दिखाई दी, बहुत मुमकिन है मैं इसका कोई अंगारा तुम्हारे पास लाऊं या आग के पास से रास्ते की इत्तला पाऊं। जब वो वहां पहुंचे तो आवाज़ दी गई, है मूसा, यकीनन मैं ही तेरा परवरदिगार हूँ। इन्नी अना रब्बुक, तू अपनी जूतियाँ उतार दे, क्योंकि तू पाक मैदान तुबा में है और मैंने तुझको मुंतखब कर लिया। अब जो वही किया जाए उसे कान लगा कर सुन, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा इबादत के लायक और कोई नहीं, बस तू मेरी ही इबादत कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। ये थी आयत नंबर 9 से 14, 9 to 14। इसका उन्वान लिखिए कि मूसा कलीमुल्ला बनते हैं। ये पहला मौका था जब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने कलाम किया। मदियन से मिस्र आ रहे थे, तफसील से इनकी कहानी सूरह कसस में आप पढ़ेंगे तो वहाँ आप देखेंगे। यहाँ बहुत ही खूबसूरत बात, पहली बात यह है कि घर वालों की ज़रूरियात को पूरा करना मर्द की जिम्मेदारी है। बीवी बच्चे साथ थे, दूर आग दिखी, मूसा बीवी को कह रहे हैं तुम रुको मैं आग लेके आता हूँ, और आज के मॉडर्न हस्बैंड होते तो क्या कहते, ज़रा बेगम जाइए आप और साथ चाय पत्ती भी ले आइएगा। ख़वातीन ने अपने सारे हक़ छोड़ दिए और मर्द बहुत खुश हैं आज के दौर में कि ख़वातीन वो काम भी कर रही हैं जो उनको उनके ज़िम्मे में नहीं थे। दूसरी चीज़ इस हिस्से में समझ आती है जिसको हाईलाइट करना है, वो क्या है कि फ़ाबुतनी व अकीमिस्सलात अली ज़िक्री, इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज को कायम करो। ये है नमाज का असल थीम कि नमाज़ पढ़ने से अल्लाह की याद आनी चाहिए। आप देखिए कि हम नमाज़ें पढ़ते हैं लेकिन नमाज़ें मुर्दा नमाज़ें हैं। कुरान हदीस में नमाज को नूर कहा गया। आप कहीं बल्ब जलाएं और लाइट ना जले या रोशनी ना हो तो इसका क्या मतलब है कि पीछे से कनेक्शन टूटा हुआ है, तार टूटे हुए हैं। इसी तरह जब बंदा नमाज़ पढ़े और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जुड़ के उसकी ज़िंदगी में रोशनियाँ ना आए तो समझ लीजिए से कि अल्लाह की याद का तार टूटा हुआ है। अपनी नमाज़ों को ज़िंदा करने की ज़रूरत है। जितनी नमाज ज़िंदा होती है उतना अल्लाह के साथ बंदे का ताल्लुक जो है वो ज़िंदा होने लगता है। अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को ज़िंदा कर दे। इन्न सात आतियतुन, क़यामत यकीनन आने वाली है जिसे मैं पोशीदा रखना चाहता हूँ ताकि हर शख्स को वो बदला दिया जाए जो इसने कोशिश की हो, बस अब इसके यकीन से तुझे कोई ऐसा शख्स रोक ना दे जो इस पर ईमान ना रखता हो और अपनी ख्वाहिश के पीछे पड़ा हो, वरना तू हलाक हो जाएगा। वमा तिल कभी यमीनी का या मूसा, ए मूसा तेरे इस दाएं हाथ में क्या है? जवाब दिया, ये मेरी लाठी है जिस पर मैं टेक लगाता हूँ और जिससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ लिया करता हूँ, और भी इसमें बहुत से फायदे हैं। फरमाया, है मूसा इसे हाथ से नीचे डाल दे। डालते ही वो सांप बनकर दौड़ने लगी। फरमाया, बेखौफ होकर इसे पकड़ ले, हम इसे इस पहली सी सूरत में दोबारा ला देंगे, और अपना हाथ अपनी बगल में डाल ले, वो सफ़ेद चमकता हुआ होकर निकलेगा, लेकिन बगैर किसी ऐब और रोग के। ये दूसरा मुजज़ा है, ये इसलिए कि हम तुझे अपनी बड़ी बड़ी निशानियाँ दिखाना चाहते हैं। ये है आयत नंबर 15 से 23, 15 to 23। इनका उन्वान लिखिए, मूसा का इम्तिहान। बहुत ही खूबसूरत पैगाम था इसमें हमारे लिए कि मूसा ने कहा कि ये मेरा असा है, मैं इससे टेक लगाता हूँ और पत्ते झाड़ता हूँ। ज़रूरत की चीज़ थी ना, मूसा के लिए नेसेसिटी थी, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा थी। अल्लाह ने कहा छोड़ो छोड़ो फेंको इसको। मूसा ने कहा अच्छा ठीक है फेंक देता हूँ। जब नीचे गया तो सांप बन के दौड़ने लगा, खौफ आने लगा, कहा पकड़ो इसको। ये मूसा का इम्तिहान नहीं था, ये आज भी हम सब का इम्तिहान है। वो चीज़ें जिनको हम सीने से लगाए रहते हैं ना हर लम्हे, कि बस इनके बगैर तो मेरा गुजारा ही नहीं हो सकता, बास दफ़ा अल्लाह के हुक्म पर उसको छोड़ना पड़ता है। और वो चीज़ें जो हमें दौड़ते हुए सांप दिखते हैं ना, कि नहीं ये बड़े मुश्किल हुक्म है दीन के, उनको पकड़ना पड़ता है। और हमें नहीं पता कि वो चीज़ जिसको हमने आज छोड़ा हुआ है ये सोच के कि ये सांप है, और वो हमारे हाथ में आते ही वो असा बन के हमें सहारा देने लगे। एक ईमान वाले की ज़िंदगी में अल्लाह के हुक्म की इतनी अहमियत है जितनी मूसा की ज़िंदगी में थी। हम चीज़ों को पकड़ते, हम कहते नहीं ये मैं इसके बगैर रह नहीं सकती, नो इट्स नॉट पॉसिबल, आज के दौर में नहीं रह सकती, ये आज की दौर ये वो। अल्लाह ताला कहते फेंक के तो देखो, फेंकने की देर होती है, बस अल्लाह ताला उसकी शक्ल बदल देता है। ये इम्तिहान है, और मूसा का इम्तिहान कितना सख्त था कि जिंदा सांप पकड़ना पड़ा। जरा हमें कोई कहे ये सांप है, पकड़ो पकड़ो इसको, देखना ये भी ऐसा बन जाएगा, तो हाल है पकड़ेंगे हम? कह के जो मर्जी, हम तो आर्टिफिशियल सांप ना पकड़ें। अल्लाह के हुक्मों पे वो हुक्म भी पकड़ने पड़ते हैं जो वाकई बंदे को सांप लग रहे होते हैं। फिर अल्लाह के वादे भी तो ऐसे ही लोगों के साथ सच्चे होते हैं। इज़हब इला फिरौन इन्नहु तगा, अब तो फिरौन की तरफ जा, इसने बहुत सरकशी मचा रखी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है, मेरे परवरदिगार मेरा सीना खोल दे, और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे, और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ जाएं। काला रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु कौली वजल्ली वजीरम मिन अहली, और मेरा वजीर मेरे कुंबे में से कर दे, यानी मेरे भाई हारून को। तू इससे मेरी कमर कस दे और इससे मेरा शरीके कार कर दे, ताकि हम दोनों बकसरत तेरी तस्बीह करें और बकसरत तेरी याद करें, बेशक तू हमें खूब देखने भालने वाला है। जनाबे बारी ताला ने फरमाया, मूसा तेरे तमाम सवालात पूरे कर दिए गए। ये थी आयत नंबर 24 से 36, 24 to 36। इसका उन्वान लिखिए, घर वालों का साथ मिल जाए तो काम आसान हो जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि अल्लाह मेरा सीना खोल दे। सीने का खुलना क्या होता है कि उस पैगाम की असल को ले ले। सारी नज़र जब इस बात पे होती है ना कि यफ़क़हू कौली, कि लोग मेरी बात को समझ लें, तो फिर अल्लाह की तरफ बुलाने वाला इस बात की ज़्यादा फ़िक्र करता है कि लोगों को बात समझ आ रही है, इससे ज़्यादा कि वो कितने भारी भरकम लफ्ज़ बोल रहा है। हज़रत मूसा ने अपने भाई या हज़रत हारून का साथ मांगा। क्यों? क्योंकि जब दीन के रास्ते में आपको अपने घर वालों और अपने साथ वालों का साथ मिल जाता है ना, तो काम आसान होता है। क्यों? कि जब आप अपने साथियों को साथ लेके नहीं चलते ना, तो आपका अपना दीन भी रिस्क में है। आप तो बड़े ईमान से भरे हुए उठ के जाएंगे, आप उनको कोई बात बताएंगे ना, वो कहेंगे अरे छोड़ो बैठो, क्या किन बातों में आगे, चलो आओ वहाँ चलते हैं, ईद की चूड़ियाँ लेके आते हैं। आपका अपना ईमान खतरे में पड़ता है। एक बहुत खूबसूरत टिप है इसमें कि अगर हम अपने दीन के सफ़र को स्ट्रॉन्ग और मजबूत और कंफर्म करना चाहते हैं ना, तो अपने साथ घर वालों को ले आए, दोस्तों को ले आए। हर वो बंदा जिसके असर में हम बहुत ज़्यादा रहते हैं ना, उस बंदे को अपने साथ मिलाए। आप देखिएगा कि एक अकेला 2 11, इसी से आप ये टॉपिक भी रख सकते हैं, एक अकेला 2 11। और दिल खुला होता है ना तो बंदा अपने भाई बहनों के लिए और दूसरे रिश्तेदारों के लिए वही चीज़ मांगता है जो अपने लिए मांगता है। ये इनकी शरह सदर थी। रिवायात में आता है कि किसी भाई ने अगर दुनिया में आज तक किसी को फ़ायदा दिया है ना, तो सबसे ज़्यादा मूसा ने दिया है, क्योंकि दुनिया के किसी भाई ने अपने भाई को नबूवत नहीं लेके दी, और मूसा की फरमाइश पे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली थी। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह सबके घर वालों को उनका दीन के अंदर मुआविन बना दे। वलकत मनन्ना अलैका मर्रतन उखरा, हमने तो तुझ पर एक बार और भी एहसान किया है, जबकि हमने तेरी माँ को वो इल्हाम किया जिसका जिक्र अब किया जा रहा है, कि तू इसे संदूक में बंद करके दरिया में छोड़ दे, बस दरिया इसे किनारे ला खड़ा ला डालेगा, और मेरा और ख़ुद इसका दुश्मन इसको ले लेगा, और मैंने अपनी तरफ से ख़ास मोहब्बत और मकबूलियत तुझ पर डाल दी ताकि तेरी परवरिश मेरी आंखों के सामने की जाए। लिखिएगा आयत नंबर 38 से 37 से 39, आयत नंबर 37 से 39, इसका उनवान लिखिए उम्मे मूसा का इम्तिहान। हम बातें तो पढ़ते हैं, लेकिन अपने ऊपर लेके तो सोचिए, एक माँ का इससे बड़ा इम्तिहान क्या होगा कि अपने नौमलूद बच्चे को दरिया में डाल दो। आज की माँ होती तो कहती, नहीं मैं अपने पास रखूँगी, मैं बचा लूँगी, दरिया में क्यों डालूँ। उम्मे मूसा ने अपने बच्चे को दरिया में डाला। आज की माँ अपने बच्चे को अल्लाह के रास्ते में नहीं छोड़ पाती कि ये पीछे रह जाएगा। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को एहसानात दिला रहा है, याद दिला रहा है। अल्लाह ने ऐसी मोहब्बत डाल दी थी हज़रत मूसा के बारे में दिलों में कि जो देखता था उसको इनसे मोहब्बत होने लगती थी। अब मूसा का एक नया सफ़र शुरू हो रहा है। इस तमशी उख्तुक, याद करो जब तुम्हारी बहन चल रही थी और कह रही थी कि अगर तुम कहो तो मैं इसे बता दूँ जो इसकी निगहबानी करे, इस तदबीर से हमने तुझे अपनी माँ के पास पहुँचाया कि इसकी आँखें ठंडी रहें और वो गमगीन ना हो, और तूने एक शख्स को मार डाला था, इस पर भी हमने तुझे गम से बचा लिया, गरज हमने तुझे अच्छी तरह आजमा लिया, फिर तू कई साल तक मदीन के लोगों में ठहरा रहा, फिर तकदीर इलाही के मुताबिक ऐ मूसा तू आया, अब मैंने तुझे ख़ास अपनी ज़ात के लिए पसंद कर लिया। अल्लाह अकबर। लिखिए आयत नंबर 40 से 41, जी आयत नंबर 40 से 41, इसका उनवान लिखिए अल्लाह के चुनने के अनोखे तरीके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी आजमाइशों की ज़िंदगी लगती है। लोग तो बड़े हो के आजमाए जाते हैं ना, मूसा बचपन में ही आजमाए गए। 3 4 दिन का बच्चा या कुछ दिन का बच्चा माँ की गोद से जुदा कर दिया जाए, अल्लाह ताला उसको वहाँ पहुँचा दे जहाँ दुश्मन उसकी जान लेने के दर पे है, और अल्लाह ताला मूसा की माँ के साथ वादों को कैसे सच्चा करता है। उस माँ ने अल्लाह के वादे को सच समझते हुए बच्चे को समंदर में डाला, अल्लाह ने बच्चा वापस दिला दिया। जब फिरौन के महल के पास बच्चा निकला, लोगों ने उठाया, बड़ा खूबसूरत बच्चा है, हज़रत आसिया ने कहा कि हम इसको बच्चा बना लेते हैं, रख लेते हैं। उस वक़्त भी फिरौन ने चाहा कि इस बच्चे को मार दूं, कि ये वही बच्चा ना हो जिसके बारे में ख्वाब देखा गया है कि ये मेरी सल्तनत को ख़त्म करेगा, लेकिन अल्लाह जिसको रखे उसको कौन चखे। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने तो रोना धोना डाल दिया, रो रो के सारा महल सर पर उठा लिया, दूध ही नहीं पी रहे किसी का, कहते 3 दिन तक किसी का दूध ही नहीं पिया, क्योंकि उनको तो माँ को का पीना था। अब फिरौन की मजबूरी बन गई थी मूसा की माँ बहन ने कहा एक औरत है शायद उसका पी ले, कहा चलाओ। सारे शहर से औरतें ट्राई की जा रही थी, जो ही उम्मे मूसा आई उन्होंने दूध पिलाया तो मूसा सलाम सलाम ने पी लिया। अच्छा चलो इस औरत को बुलाओ, इधर ही रहे, इस बच्चे को पाले, कहेंगे मैं नहीं इधर रहती, तुम्हारी मजबूरी है देना है तो बच्चा मुझे दो, मैं अपने घर ले जाऊंगी, मेरे और भी बच्चे हैं। कहा अच्छा चलो ले जाओ। अब मूसा वापस अपनी माँ के साथ, और मूसा को जो तोहफे शाही महल से आते, बड़े बड़े ऊँटों पर सामान आता, और मूसा की माँ के बच्चे भी पलने लगे और मूसा भी पलने लगे। ये है अल्लाह के वादे, अल्लाह के नबी की एक बड़ी खूबसूरत रिवायत है। आपने फरमाया कि एक सच्चे मोमिन कि मिसाल तो उम्मे मूसा की है, अपने ही बच्चे को दूध पिलाए और उजरत भी ले। अल्लाह की कसम, अल्लाह के ये वादे हैं। कभी किसी माँ को अपने बच्चे का दूध पिलाने के पैसे नहीं मिले होंगे, उम्मे मूसा को ये भी मिले। क्यों? अल्लाह के वादों पे एतबार किया। मोमिन जो नेकियां करता है ना, दुनिया में उसकी हालत ऐसी है कि उसको दुनिया में उसका रिटर्न मिल रहा है, आखिरत में जन्नत तो महफूज है, दुनिया में अल्लाह ताला उसको उम्मे मूसा की तरह एक मुतमईन जगह पे रखता है। फिर आप देखिए कि मूसा को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने तुझे इतने मरहलों से गुजारा। अब ये सारे मरहले ज़ाहर कितने तकलीफ दे लग रहे हैं ना, हाय बच्चा, हाय माँ से जुदा हो गया, हाय दुश्मन, हाय दुश्मन, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी तैयारियाँ थी। अल्लाह मूसा को उस महल के अंदर ला आना जाना सिखा रहे थे। अल्लाह ताला चाहते थे कि कल ये फिरौन के सामने जब आके तबलीग करें तो इनको कुछ इनके अदब अदाब शाही तौर तरीके आते हों। ज़िंदगी में कभी भी आपके ऊपर कोई आजमाइश आए, इतनी बड़ी बड़ी आजमाइशें आएंगी, आपकी चीखें निकलेंगी, सिर्फ एक काम कर लें कि रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, ए अल्लाह तेरे रब होने पर राज़ी हूँ। और अगर आप अल्लाह के लिए सब्र कर जाएंगे ना, तो अल्लाह आपको फिर वो सब वापस लौटा देगा। गिन गिन के लें, एक के बदले में 10-10 गिन के लें, आप गिनते गिनते थक जाएंगे, अल्लाह ताला देते देते नहीं थकेगा। लेकिन जो अल्लाह के दिए हुए गमों को कबूल नहीं करते ना खुशियों से, फिर ऐसे लोग अल्लाह की रहमतों से दूर हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें अपने फैसलों पे राजी होने वाला बना दे। कहाँ तक पढ़ा हमने? 41 से पढ़ना है। वस्तना तुकली नफसी, और मैंने तुझे खास अपनी जात के लिए पसंद फरमा लिया। ये होता है अल्लाह का चुनाव। एक पूरा टॉपिक है इस पे हमारे पास, आजमाइश और ईमान का ताल्लुक, ये उसी में से है। जो हम पे आजमाइशें आती हैं ना, ये हमारे ईमान के मुवाफिक आती हैं। जितना ईमान ज़्यादा होता है ना, उतनी आजमाइश बड़ी होती है, और जितनी आजमाइश बड़ी होती है इंशाल्लाह, उतना फिर उसका अजर भी बड़ा होता है। वस्तना तुकली नफसी, मैंने तुझे ख़ास अपनी ज़ात के लिए पसंद कर लिया। अल्लाह के चुनाव के तरीके फ़र्क है बंदों के तरीकों से। अब तो अपने भाई समेत मेरी निशानियाँ अपने साथ लिए हुए जा, और ख़बरदार मेरे जिक्र में सुस्ती ना करना। तुम दोनों फिरौन के पास जाओ, इसने बड़ी सरकशी की है, इसे नरमी से समझाओ। नोट कीजिएगा, फिरौन को समझाना है और नरमी से। हम आज मुसलमानों के साथ नरमी से बात नहीं करते कि शायद वो समझ ले या डर जाए। दोनों ने कहा है, हमारे रब, हमें खौफ है कि कहीं फिरौन हम पर कोई ज्यादती ना करे या अपनी सरकशी में भड़ ना जाए। जवाब मिला, तुम बिल्कुल खौफ ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और सुनता देखता रहूँगा। तुम इसके पास जाकर कहो कि हम तेरे परवरदिगार के पैगंबर हैं, हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दे, इनकी सजाएं मौकूफ कर दे, यानी ख़त्म कर दे। हम तो तेरे पास तेरे रब की तरफ से निशानी लेकर आए हैं, और सलामती उसी के लिए है जो हिदायत का पाबंद बन जाए। हमारी तरफ से वही की गई कि जो झुटलाए और रूगरदानी करे उसके लिए अजाब है। फिरौन ने पूछा, ए मूसा, तुम दोनों का रब कौन है? जवाब दिया, हमारा रब वो है जिसने हर एक को इसकी खास सूरत शक्ल अनायत फरमाई, फिर राह सुझा दी। इसने कहा, अच्छा ये तो बताओ, अगले जमाने वालों का हाल क्या होना है? जवाब दिया, इनका इल्म मेरे रब के हाँ किताब में मौजूद है, ना तो मेरा रब गलती करता है ना भूलता है। इसी ने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया, और इसमें तुम्हारे चलने के लिए रास्ते बनाए, और आसमान से पानी भी वही बरसाता है। फिर इस बरसात की वजह से मुख्तलिफ किस्म की पैदावार हम ही करते हैं। तुम खुद खाओ और अपने चौपाओं को भी चुराओ। कुछ शक नहीं कि इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। ये है आयत नंबर 41 से 54, 41-54। इसका उन्वान लिखेंगे मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन को तबलीग करना शऊर को बेदार करने के अंदाज से। इन आयात पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस खूबसूरत तरीके से फ़िरौन को तबलीग की, उसने उनको उलझाना चाहा, बड़े बड़ों का हाल पूछा। आज भी ये जुमला लोग बोलते हैं, अच्छा ये बताओ कि हमारे बड़े क्या गुमराह थे? क्या उनको नहीं पता था? क्या वो ठीक जगह पे नहीं थे? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ यही कुछ बता दिया कि जो बंदा अल्लाह के वादों पर यकीन करेगा, उसको फिर खुद बहुत हिदायत मिल जाएगी। और इससे तबलीग का एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता मिला कि हमेशा फोकस्ड होकर तबलीग करें। जब बहुत छोटी छोटी बातों को इधर उधर उलझा दिया जाता है तो बाज़ दफ़ा तबलीग जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें भी सही मानों में बात पहुंचाने वाला बना दे, और लोगों को अपनी गलत तबलीग की वजह से या अपनी सख्ती की वजह से या शिद्दत पसंदी की वजह से हम दीन से दूर ना कर दें। इंशाल्लाह अगला हिस्सा कल करेंगे। बड़ी खूबसूरत आयतें हैं सूरह तौहा की। मेरा तो दिल चाह रहा है कि एक एक आयत पे रुक के आपको टॉपिक भी लिखाऊँ और अमल की बात करूँ। तो वक्त पूरा हो चुका है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे बात होगी। सुभान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई अपनी खुशी से अगर कोई बात शेयर करना चाहे वॉलंटियरली तो आप कर सकते हैं। हैंड रेज करें कोई एक बात जो आपने सीखा। जी, सूरत कहफ की पहली 10 आयतों का भी आता है और आखिरी का भी आता है। ये लिखते हैं कि यस्सा इब्ने मरियम हुवर द अदर टू, दो तीन बच्चों ने बोला था, वो आपको आगे सुनाएंगे कहीं और जाके। सूरह बुरूज में सुनाऊंगी इंशाल्लाह वो वाक्य आखिरी दिन जब सब दूसरे भी सुनेंगे। आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं अब आखिरी दिन का? क्योंकि हमारे यहाँ ख़त्म की बड़ी खुशी होती है। हम शुरू या तो हम शुरू करते हैं या ख़त्म करते हैं, और बीच की चीज़ों को हम नहीं देखते हैं। हाँ जी, समझी नहीं आपकी बात। जी पारा पढ़ेंगे, 30वां पारा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अभी ये जो भी ताक रातों का प्रोग्राम होने वाला है उसके लिए भी आप लोग अभी से प्लानिंग करें, अपने घर वालों को ज़हनी तौर पे तैयार कर दें ताकि एन वक्त पे कोई सदमा ना हो आपको और उनको इंशाअल्लाह ताला। जी ठीक है जी, चलिए ऑनलाइन पे कुछ आप लोग कहना चाहें तो ले लीजिएगा माइक, मैं माइक छोड़ देती हूँ। ये लिखती हैं कि याजूज माजूज इंसान है या कोई और मखलूक है? जानवर है जी, इंसान है। याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे की नस्ल से थे। आप एक्साइटेड हैं ताक रातों के लिए? चलें अल्हम्दुलिल्लाह। आप 10:30 कर रही हैं ना? हाँ जी ठीक है, इंशाल्लाह हमारा यहाँ का टाइम 10:30 से नेक्स्ट ऑनवर्ड होगा ताक रातों के लिए। चलिए जी, हज़रत खिज़र के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ हैं कौन थे, और जितनी बात पता है बस उतनी ही हमें पूछनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। बाज़ कहते हैं वो नबी थे, बाज़ कहते हैं फरिश्ते थे, तो अल्लाह ने ये गैब के मामलात में रखा है, हमें इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। जी आप माइक लेना चाहें 114 तो आप ले सकती हैं। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कुरान तो हम पहले भी पढ़ते थे, मैं शेयर करना चाह रही हूँ कि जैसे कि मैं बताना चाह रही हूँ कि उस्तादा उस्ताद के बगैर जो है ना कुरान को समझ ना जाना, और बहुत मतलब उस तरह नहीं बंदा समझ सकता जैसा कि जो है ना उस्ताद जो है ना के साथ। और दुआओं का भी मैंने बहुत जो कुछ सीखा वो पहले जो जैसे कि स्कूल में भी पढ़ते थे रब्बी जिदनी इल्मा रब्बी जिदनी इल्मा, लेकिन वो अहमियत और दुआओं की जो है ना वो समझ नहीं आती थी कि क्या है जो है ना। लेकिन अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अब इनकी जो है ना अहमियत समझ आती है कि इसमें क्या और कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबरन दुआ मांगी, हमें इससे क्या जाना सीखना जाना, और बहुत कुछ हमें जाना इसमें से। फिर मैंने ये दुआएं मांगनी शुरू की, कुरान पढ़ना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत कुछ जो है ना वो सोचा, और कि जैसे अल्लाह ताला को सूरह बकराम कहते हैं कि या ईमान वालों पूरे के पूरे मेरे दीन में दाखिल हो जाओ। तो जब मैंने पढ़ा तो जो है ना गौर किया, तो फिर उनके अल्लाह सुबहान तआला हमसे क्या कह रहे हैं, तो मैंने एक जो है ना अल्लाह ताला से वादा किया कि अल्लाह ताला जो है ना ये मैं कह रहे हैं कि पूरे के पूरे मेरे दीन में दाखिल हो जाओ, तो मैं आज के बाद अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करूँगी, पूरे के पूरा जो है ना वो अल्लाह ताला के जहाँ भी हुक्म आएगा कि यहाँ पे मतलब छोड़ना है उसको, कुछ अपने रिश्तेदार हैं या कुछ भी, तो मैं उसको छोड़ूंगी और अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करूँगी इंशाल्लाह। लेकिन तो ये मेरी मतलब मुश्किलें भी आई, लेकिन इसमें जो है ना अल्लाह ताला ने मदद भी की, और इसमें जो है ना अल्लाह ताला ने मतलब इस तरह के बच्चों ने भी जो है ना आगे, मैं माँ को चाहूंगी कि करना क्या, वो एक जब एक माँ खड़ी हो जाए ना, माँ को पैगाम देना चाहूंगी कि जब एक माँ खड़ी हो जाए अपने घर में, तो वो जो है ना आगे जो है ना बच्चे भी आपके जो है ना वो इस तरह अल्लाह ताला के रास्ते में जो है ना आएंगे इंशाल्लाह जो है ना। और जब माँ अमल करती है ना, तो बच्चे देख के खुद ब खुद ही जाना। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में ऐसे हुआ, मैं कोई इस तरह नहीं कि शुरू से हम थे, हमारे घर में जो है ना गाना भी चलता था, बच्चे गाना भी बजाते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हुआ कि मैंने गाना छोड़ा अल्लाह के लिए जाए, कि ये मेरे अल्लाह को मेरे रब को पसंद नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों ने भी जाना वो गाना छोड़ दिया, बेटी ने जाना वो सारी केस्टें वगैरह डाल के डस्टबिन में फेंक दी शापर में, और फिर उसके बाद बेटे ने फेंकी, उसके बाद मेरी बहन ने कह रही थी कि चटी बेटी को के जाना ये मुझे दे देना, तो कहती नहीं मैंने ना आपको नहीं देनी आंटी, ये मैं डस्टबिन में फेंकूंगी आपको दूंगी तो मुझे गुनाह होगा। तो फिर जो दूसरी बहन कहती है कि ये मुझे दे दो, ये निशानी कहती है कि निशानी के तौर पर रख दो, मैं कह इसको डस्टबिन में फेंके, शुक्र है जाना बाहर निकला है हमारे घर से जाना, तो इसको निशानी के बैठे क्यों रखूं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि बड़ी बेटी ने फेंकी, उन बहनों ने भी फेंक दी किस्तें जो है ना जिन्होंने कहा था कि निशानी के तौर पर रख दो। अल्हम्दुलिल्लाह कि आहिस्ता आहिस्ता ऐसे होता है कि एक घर से अगर एक बंदा खड़ा हो जाए ना, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी फैमिली जो है ना पूरी जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह कि आप हमारे घर में अल्लाह ताला का जिक्र होता है, किसी घर में मेरे बहन भाइयों के घरों में भी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अब कोई भी मतलब इस तरह का गाना बैठ जाए नहीं बजते, और अल्लाह ताला का जिक्र होता है, कुरान पढ़ा जाता है। आप जब पाकिस्तान जाते, पहले पाकिस्तान जाते थे तो वो लेके आते थे गानों की सीडी, अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह के इस्लाम की किताबें और इस्लाम की सीडीज लेके आते हैं। और मैं और मुझे बहुत फायदा हुआ ये जाना मतलब ये उस्ताद जाती हैं कि जो के जाना उस्ताद के अल्हम्दुलिल्लाह जजाकल्लाह खैर उस्ताद, बातें बहुत सी हैं लेकिन बस अब मैं जाना ज़्यादा वक्त तो ये इसलिए बताना को जाना फायदा हो जाए जाना दूसरों को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ आ रही है सबको मेरी? जज़ाकअल्लाह खैर, जज़ाकअल्लाह। मुझे छोटी सी बस ये बात शेयर करनी थी उस्ताजा से कि मैं रेगुलर स्टूडेंट्स हूँ आपकी, और अभी सो फार माशाल्लाह से हम लोग 15वें पारे पे हैं। अभी हमने शुरू किया है, मतलब आज तो 16वां भी ख़त्म हो रहा है। लेकिन जब हम अपना मैं हम लोग जो 12वें पारा जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो मुझे यही हो रहा था फील कि ये हम आगे पढ़ लेंगे तो ये ना हो कि मेरा शौक़ कम होता चला जाए, और जो एक तजस्सुस मुसलसल कि आगे क्या आएगा, आगे की सूरतों में क्या पढ़ूंगी, वो चीज़ मेरी कम ना हो जाए। लेकिन ऑनेस्टली जितना मैं पढ़ती जा रही हूँ, बल्कि मुझे तो तशनगी इतनी बढ़ रही है, क्योंकि अब आदत इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप एक एक रुको इतने डिटेल से और इतनी छोटी छोटी बात को इतना एक्सप्लेन करके बताती थी, कि जो अब आप ये जल्दी जल्दी रमज़ान की वजह से जो जो पढ़ा रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक घूंट पी के जो है बस छोड़ दिया जाता है कि अभी रुक जाओ, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो अब और शौक माशाल्लाह से बढ़ता जा रहा है, और बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि कब वो वक्त आएगा कि आप दोबारा ये सूरह मरियम, सूरह ताहा आप हमें डिटेल से पढ़ाएंगी इंशाल्लाह ताला। बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इंतज़ार है और दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस चीज़ पे अमल करने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन। एक बात मुझे प्लीज़ उनसे सवाल करना था कि मेरे भी माशाल्लाह छोटे बच्चे हैं, तो अभी अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा वक्त मेरे पास है, मैं चाहती हूँ कि उनकी बहुत अच्छे तरीके से तरबियत दूँ, और उनकी मैं किस तरह, मुझे समझ नहीं आता, आप बात कहती हैं कि दीन के साथ दुनिया और दोनों मिला के चलें, जिस तरह के यहाँ के रूटीन है, पूरा पूरा दिन पूरे स्कूल ले जाते हैं, पूरे सैटरडे संडे मिलता है, उसमें पारे मैनेज करूँ, आप प्लीज़ आके लिंक्स के किस तरह टाइमिंग्स को आपने सेट करना है, आप प्लीज़ इस चीज़ में हेल्प कर दें ताकि आगे आने वाली जनरेशन को हम इस तरह इस काबिल बना दें कि अल्लाह हमें उनको हमारे लिए सदका जारिया बना दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين.